De meeste plaatsen droog, vooral in het zuiden wat zon vandaag. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op Mensis.nl en wij helpen u bij het volhouden. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk lekker welkom rustig, allemaal. Hè? Lekker rustig. Als je hier naartoe komt. Ja, wij zitten hier hoor. En we wensen alle luisteraars een fijn, liefdevol, lockdown-arm, gezond nieuwjaar. Zo, ik kwam eruit. Ja, toch? Ja. En wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk ook weer een heel programma. We gaan het hebben over polarisering in Nederland. Ja, fijn onderwerp. En dan over onze dubbele moraal in zaken corona ten opzichte van Afrika. We gaan het hebben over zwemmersgeluk. Er zijn weer een heleboel mensen die vanochtend volgens mij lekker het water ingedoken zijn. En over hoe het pollen nu al rondzweeft door klimaatverandering. Don't Look Up, de nieuwe film, gaan we bespreken met Doortje Smithuizen, een nieuwe plaat van David Bowie, de boekenrubriek met Liedewijde. En Lavinia Meijer is bezig met een nieuwe cd van Olafur Arnalds. Zometeen tips om de coronakilo's kwijt te raken. Maar eerst iets van een jaar geleden. Precies een jaar geleden was de voorbereiding van de bezetting van het Capitool in Washington al in volle gang. De rust keerde uiteindelijk weer terug naar de bijna staatsgreep, maar de Verenigde Staten hebben met Biden nou nu nog niet bepaald hun oude glans teruggekregen. Met Amerika-kenner van Instituut Klingendaal, Willem Post, gaan we vooruitblikken op 2022, maar dan in de Verenigde Staten. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Achteraf, na de chaos die daar toen heerste, lijkt het nu een beetje rustiger. Klopt dat of is dat alleen maar een schijn? Ja, dat is schijn, Peter. Kijk, ik grijp vandaag ook heus wel naar de champagnefles. Maar als ik naar Amerika kijk, ja, dan moet ik zeggen, het is bijna een beetje een wanhopige dronk. Want het is 11:55 voor de Amerikaanse democratie. En ik begrijp dat ook veel van de luisteraars. We zijn allemaal in de ban van wat er in Nederland is gebeurd het afgelopen jaar. Maar weet je, die coup die toen gepleegd is op 6 januari, dat is niet het einde van iets geweest. Dat is echt het begin. En het maar is noem jij het echt een coup? Ja, het is echt een opstand geweest. Wat steeds duidelijker wordt, is dat er een vooropgezet plan was, ja, om die congresleden in Washington, en dan met name ook de vicepresident Pence, om die nou maar eens even een flink lesje te leren. Want president Trump op die dag, op die 6 januari, hij was nog president, die hield een ophitsende toespraak. We hebben de tekst daar natuurlijk van. Trump heeft letterlijk gezegd, fight like hell. We gaan vechten. Ja, kun je nog zeggen, dat bedoel ik dan nog een beetje symbolisch, maar dat zijn wel hele harde woorden. En anders raak je je land kwijt. En ik wandel met jullie naar het Capitool. Nou, kom op zeg. En als je dan ziet wat daar gebeurd is in het Capitol Building. Die meute van duizenden mensen. Die paar politieagenten die urenlang nog stand hebben gehouden. Al werd de ene barricade naar de andere genomen door dat woedende publiek die al galgen oprichtte voor Mike Pence om die op te hangen. Daar werd echt mee gedreigd. Het heeft maar een paar secondes gescheeld. Ik heb pas de beelden nog weer even teruggezien. Hè, dat die vluchtende congresleden, ja, die zagen die meute door dat glas heen breken. Wat was er gebeurd als ze elkaar geraakt hadden? Dan hadden er nog veel meer doden gevallen. Het waren er nu 5. Hè, en 140 gewonde politieagenten. Nou, het is echt iets. Kijk, weet je, je zou kunnen denken, na zo'n traumatische ervaring, dat Amerika samenkomt. zoals dat na 9-11 ook gebeurde. Dan maakt het niet uit of je democraat of republikein was. Maar je kunt zeggen, in al die maanden na 6 januari... ja, dat die tegenstellingen in Amerika alleen maar groter zijn geworden. Nou ja, en je zou ook nog kunnen zeggen dat het logisch zou zijn dat mensen in de Verenigde Staten, of je nou republikein of democraat bent, zich rotgeschrokken zijn en dat dat de verbindende factor is. Ja, en dat is het dus niet, want het blijkt dat maar liefst 70% van de republikeinse kiezers geloven dat de big lie, hè, dat de verkiezingen gestolen zijn op die november voorafgaand aan januari. Hè, dat Biden dus niet wettelijk toegestaan in het Witte Huis zit. Ja, en kijk, ik zie ook in Amerika een heel medialandschap ontstaan. Social media landschap. Wat de mainstream media, zoals dat wordt genoemd, helemaal passeert. Hè, aan die populistisch rechtse kant. Hè. Ja, je hebt allerlei sociale media netwerken waarop de meest bizarre complottheorieën worden gelanceerd. Maar wat is er dan wel nodig, Willem, om de Amerikanen weer te verenigen onder de vlag? Nou, een gevoel van hele grote urgentie, dat het erop of eronder is. En het zijn ook niet de minsten die dat zeggen. President Obama heeft gezegd, als dit zo doorgaat, dit hechte geloof in complottheorieën, die haat die er is, dan is Amerika Amerika niet meer. En als ik nog één voorbeeld mag geven, een zeer gerespecteerde politiek denker in Amerika, Robert Kagan, die heeft gezegd, ja, wij geloven altijd maar dat die democratie eeuwig zal blijven bestaan. Het is eigenlijk als een plantje in de donkere jungle, op een open plek, die groeit en bloeit 70 jaar lang. Want zo lang hebben we dan, zeg maar, met z'n allen die democratie in grote delen van de wereld. Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend. Hij schreef een boek, The Jungle Grows Back. Voor je het weet, als we onverschillig zijn en het niet zien, dan raken we hem kwijt. En hij voorspelt zelfs in de Washington Post een aantal weken geleden dat over 4 jaar, binnen 4 jaar, er wel eens een burgeroorlog in Amerika kan ontstaan. Robert Kagan, president Obama, hè? President Biden zelf heeft gezegd, de democratie is een groot gevaar. Nou, voor een Amerikaanse president, dat kan toch eigenlijk in principe helemaal niet. Dat waren altijd van die patriotten en het heilige geloof als Amerika was een shining city upon a hill. Dus en dat ziet er somber uit. Dat geloof was heel sterk in de Verenigde Staten. De democratie altijd first. Niks van overgebleven dus. Nou ja, het is, ik zeg ook niet voor niets. En ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht. Dit is nogal een statement als je zegt, ja, het is 5 voor 12. Maar daar geloof ik echt in. En weet je, er zijn zeg maar denktanks, organisaties die de democratie onderzoeken, hè, meten, zoals het Freedom House in Amerika of het Democracy Institute in Stockholm, Zweden, of The Economist als blad. En die hebben van die standen. Hè. En Amerika is al tot de 51ste plaats afgezakt. Nou ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar als je dit ziet. Dus dat is reden voor grote zorg. En ja, Biden lijkt niet de man om dat tijd te keren. Nou, tuurlijk moet ik wel zeggen, kijk, Biden een jaar geleden, hè, 20 januari een jaar geleden, dat is natuurlijk nogal wat als je president wordt in een tijd van toen ook, hè, volop de pandemie en de economie ging slecht. En dan dus deze coup, deze opstand, ga er maar aan staan. Maar hoe je het went of keert, je bent de leider van het land. En weet je wat nou het punt is, als ik het even kort mag samenvatten? Een president is altijd, zeker ook in tijden van nood, een dokter die je moet proberen beter te maken, maar ook een soort van priester die troost biedt. En de ideale president is natuurlijk een hele goede dokter en een hele goede priester. Franklin Roosevelt is natuurlijk een schoolvoorbeeld daarvan. Biden is het vooral natuurlijk een man die naast je bed gaat zitten en je hand vasthoudt. I feel your pain. En zijn stem stokt. En is een enorm goede troostbrenger. Terwijl die maatschappij zit te snakken naar maatregelen. Nou, dat is dus het punt. Hè? Want ja, het straalt op hem af dat ja, die pandemie alleen nog maar verder is opgelaaid met het Omicron-virus. In New York loopt het ook alweer helemaal uit de hand. Hè? De brandweer en de politie roepen daarop van, bel alsjeblieft alleen maar in het meest uiterste geval, want de helft van onze mensen zit ziek thuis. Metrolijnen vallen uit. Hè? Record na record wordt gebroken. En Biden zegt dan van, ja, maar ik zorg voor gratis testen thuis. Maar wanneer dan, meneer de president? En hoe zit het met de inflatie? Ook zoiets, hè? In Amerika ook bijna 7%. Heel veel mensen, werkloosheid bestaat er in principe niet meer in Amerika. Alleen, het zijn natuurlijk vaak mensen die ook hele lage inkomens hebben. Waar wilde je mee gaan scoren dan, Biden? Ja, nou, dat moeten we hem natuurlijk nageven. Hij heeft helemaal in het begin van de pandemie vorig jaar, better. Ja, hij heeft dus zo'n 1900 miljard kolossale bedragen direct in de economie gepompt, zodat mensen ook cheques van $1400 kregen. Zeg maar gewoon cash, je kon het gelijk inwisselen. Dat heeft heel veel mensen geholpen. Hij heeft een infrastructuurwet van zo'n 1200 miljard erdoorheen gekregen. Dus de bruggen, de wegen, maar ook broadband, internet op het platteland. Dus in brede zin ook de infrastructuur. Maar het grote plan wat hij had, dat wordt uiteindelijk gedwarsboomd door één democraat, notabene. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is hoe de democratie dat dan werkt. Dat geloof je toch niet? Nee, maar in de Senaat ligt het 50-50. Ja. En die ene, je hebt dus alle democraten nodig, want compromissen bestaan niet meer in deze kwakkelende democratie Amerika. Dus van de Republikeinen kun je niks verwachten. Dus dat betekent, als één iemand afvalt, en laat dat nou net de senator van West Virginia zijn, die bijvoorbeeld ook aandelen heeft in de kolenbusiness daar. Aha. En die vindt die milieuplan van Biden dan toch wel een beetje te gek voor 500 miljoen enzovoort. Dus die spartelt tegen. Die heeft gewoon een paar weken geleden gezegd van ik stem tegen de wet. Ze hadden al weken, maandenlang erover vergaderd tot Joe in de kleinste details. Joe Manchin heet hij. Joe Manchin van West Virginia. Maar het zou toch wel heel verstandig zijn dat Biden door blijft gaan, en ik krijg de indruk dat dat nu wel gebeurt achter de schermen, om toch iets van een soort van compromis. Zo'n beladen woord. Maar Biden is natuurlijk het vlees geworden compromis. De bruggenbouwer van Amerika zou die moeten zijn. Dat hij toch met die Manchin weer om de tafel zit. En dat zal in januari deze maand ongetwijfeld verder gaan gebeuren. Om te kijken van die grote wet van ook maar weer liefst tegen de $2000 miljard. Nogmaals, kolossale bedragen. 1750 geloof ik. Nou, we kijken niet op stuiven vandaag. Ja, nee. Het is toch de invloed van de champagne, denk ik dan. Maar goed, het zou toch mooi zijn als Biden misschien dan een paar van die deelwetten er doorheen kan krijgen. En hij moet wel. Want dit jaar, in november, zijn de congresverkiezingen. En de Republikeinen, Trump voorop, handen wrijvend, die Biden, hij zakt in de opiniepeilingen. Waarschijnlijk winnen wij de congresverkiezingen in november. Dat is vaak zo, dat de partij die niet in het Witte Huis zit het in tussentijdse verkiezingen goed doet. Wat er dan gebeurt, dan is het congres, Huis van Afgevaardigden en Senaat in meerderheid Republikeins, dan heeft Biden natuurlijk enorm blok aan zijn been. Ja, dan durf ik er met jullie een behoorlijk dure fles champagne om te verwedden dat Donald Trump zegt van ik ga voor het presidentschap. Hij legt al de hele infrastructuur klaar. Hij heeft in allerlei staten die weigerden om de uitslag van Joe Biden ongeldig te verklaren, is hij nu druk bezig om daar de juiste mannetjes en vrouwtjes neer te zetten, met ondersteuning van verkiezers, van geld natuurlijk ook vaak, of gewoon pure druk. Ja, om dan mensen daar neer te zetten die bereid zijn, stel dat Biden of wie dan ook toch voor herverkiezing zou gaan in 2024... om die dan toch proberen te tackelen dat Trump, al zou die dan verliezen, toch nog de winnaar worden. Wat uiteindelijk betekent dat alles in eigen huis geregeld moet worden en dat de buitenlandse politiek en het gezicht van de Verenigde Staten als wereldleider behoorlijk in het nauw komt. En zeker nu met Oekraïne en Poetin, is daar echt wat aan de hand. Nou ja, weet je, tot 2000... in die jaren daar voorafgaand dachten we van de wereld wordt unipolair. De wereld wordt één grote democratie. Al die supermachten zoals China en Rusland, die zijn toch eigenlijk min of meer weggevallen. Het is Amerika all over the place en wij deden er ook aan mee. Ja, als je nu kijkt, de wereld is helemaal niet unipolair. China is natuurlijk heel erg opgekomen. En kijk eens wat de Russen doen aan de grens met Oekraïne. En Iran zit al dicht weer bij een kernwapen. Dus het is een hele moeilijke wereld. En Biden, er wordt ook tegen hem gezegd op conferenties. Ja, we zijn blij dat jij dus multilateraal denkt en ons erbij wil betrekken. Maar wat als er nou weer een Trump-achtige president wordt? Krijgen we dan weer een heel ander Amerika? Hoe zit het met de continuïteit van het land? Want dat hadden we in de Koude Oorlog 30, 40 jaar lang. Dat er in ieder geval op buitenlands terrein een soort van brede ideologische consensus was tussen Republikeinen en Democraten. Dat is helemaal weg. Ik bedoel, onze Tweede Kamer is met tijd en wijle een soort van haatkamer. Maar moet je eens kijken wat er in het congres in Washington gebeurt. Mensen drinken geen kopje koffie meer met elkaar. Hè? Samengevat klinkt dit wel behoorlijk perspectiefloos, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, en de hoop zit erin, wat mij betreft, je bent altijd op zoek naar de hoop natuurlijk, dat midden van de Amerikaanse politiek, wat nu is weggeslagen, Maar de kiezers zijn er nog, hè, de burgers. Miljoenen en miljoenen Amerikanen, bijvoorbeeld ook de meeste democraten, zitten eigenlijk in het midden. En aan de linkerkant in het extreme en aan de rechterkant in het extreme, ook dat woke-denken, dat identiteitsdenken. Ik denk dat Biden bij uitstek de politicus zou kunnen zijn die juist dat midden probeert te mobiliseren. Ambitieus, een soort ja, radicaal midden van Amerika. Dat hij daarop inspeelt. Daar geloof jij nog wel in? In ieder geval hoop ik erop. Ja. Dat hoop ik trouwens ook in Nederland. Dat hele brede midden in onze politiek. Want in het klein zie je in Nederland iets soortgelijks gebeuren. Partijen als de CDA, de PvdA, dat heb ik weggevaagd. En hoef je niet eens te stemmen op die partijen. Maar vanuit democratisch perspectief zou je het toch jammer moeten vinden. Hè, dat die uitersten zo machtig zijn geworden. En dat we al die splinterpartijen in Nederland hebben. Dadelijk gaan leraren en verpleegsters ook nog hun eigen partij oprichten. Maar in Amerika zie je dus ook dat midden zo is weggevaagd. Maar die kiezers zijn er nog. En de Democratische Partij, die nogal naar links is getrokken, hè, in het congres, daarvan zou je kunnen zeggen, als je je echt meer richt op die zo'n 60-70% democratische kiezers die juist wel in die voorsteden wonen, die zeggen, ja, we hebben wel progressieve denkbeelden. Dus het gaat om homorechten bijvoorbeeld. Maar we willen dat er wat aan de veiligheid wordt gedaan. En aan strengere grensbewaking. En aan die inflatie. Biden, kom daarmee. En dan heb je onze stem. Die hebben uiteindelijk ook op hem gestemd. Hè? Want Bill Clinton was uiteindelijk een gematigde president. Barack Obama was een gematigde president. Beide zijn herkozen. Hè? Ieder 8 jaar lang. Ja, dat zou voor Biden, denk ik, hoe moeilijk het ook is. Hij heeft toch al gezegd, ik ga maar voor 4 jaar. Nou, van mijn leeftijd. Laatste nieuws. Okay. Nee, Biden heeft gezegd, die wordt hier natuurlijk regelmatig naar gevraagd. Ja. En dat is ook een sluwe vos met al die ervaring. Hij heeft gezegd, nou wacht even, ik voel me kerngezond. Hè. En als Trump gaat meedoen, is dat voor mij een extra reden om, okay, als ik gezond blijf, en daar ga ik natuurlijk vanuit, om dan er toch voor te gaan. De man is dan wel 82. En maar ja, er zijn landen waar mensen in de 80 ook nog wel politicus kunnen zijn. We zullen zien. Het is een enorme opgave om dit land weer een beetje tot bedaren te krijgen. Maar je zou hopen dat in Amerika dat midden van de politiek, ja, dat toch stabieler wordt. Want als dat niet gebeurt, ja, dan is het toch echt een groot probleem. Een wankele toekomst, mogen we het zo omschrijven? Ja. Okay. Hartelijk dank. U hoorde Willem Post, Amerika-kenner van Klingendaal. Dank je wel, Willem. Het afgelopen jaar is rampzalig geweest voor ons lichaam. Met al die extra corona-kilo's en die sportschool die steeds maar weer dichtgaat. Voor jou ook, Willem? Nou, rampzalig geweest. Ja, ik weet je, ik eet nooit zoveel oliebollen. Maar nou heb ik net een kraam bij ons in de buurt gevonden. Ik hoorde het en al. En die heeft van die heerlijke oliebollen. Ja. Ja. Maar goed, voordat u nu denkt, ik ga een dag eens goed beginnen en 10 kilometer hardlopen. Een waarschuwend woord van Yara van Gent. Zij is sportpsycholoog. En ze schreef samen met Afke van der Wouw het boek Leren Revalideren. Leren Revalideren. Goedemorgen, mevrouw van Gent. Ja, we zitten allemaal vol goede voornemens natuurlijk. Veel daarvan betreffen minder eten en meer sporten. Maar om nou meteen een rondje van 10 kilometer te gaan rennen, dat is volgens u niet zo'n goed idee. Nee, dat klopt. Bij voorbaat natuurlijk allemaal sporten is hartstikke gezond, hartstikke goed. Laten we dat vooral met z'n allen lekker gaan doen. Maar belangrijk daarbij is om vooral rustig op te bouwen. En wat we veel zien in de coronatijd is dat er na een lockdown mensen weer konden gaan sporten. En dat er dan eigenlijk veel meer blessures waren dan normaal gesproken. Omdat iedereen meteen weer volle bak gaat. Denkt het mag weer, dus in één keer helemaal losgaat. Ja. Wat natuurlijk heel fijn is en heel leuk is. Maar ja, blessures liggen dan op de loer, omdat je lichaam er helemaal niet klaar voor is, eigenlijk. Hoe weten jullie dat eigenlijk, dat er zoveel meer blessures dan in coronatijd zijn? Is er een soort meldpunt of zo? Nou, er is in Duitsland bijvoorbeeld echt onderzoek naar gedaan, mm-hmm, in de Bundesliga. En we horen het ook veel van orthopeden in ziekenhuizen, dat bijvoorbeeld veel meer voorste kruisbandblessures zijn. Veel fysiotherapeuten die we daarover spreken, die spreken erover. En de cijfers die worden bijgehouden, lopen natuurlijk altijd een beetje achter. Dus ja, die zijn er nog niet. Maar we horen het zeker om ons heen dat er echt veel meer blessures zijn na een lockdown. Ja, terwijl ik dan denk, even lekker een eindje rennen, lekker fris, mezelf uitlaten, noem ik dat altijd. Ik knap er altijd enorm van op. Ja, nee, en dat is ook zeker hartstikke fijn. Het is natuurlijk ook heel goed om de stress die we allemaal hebben door de corona-pandemie, om die weer een beetje los te kunnen laten, een beetje te kunnen ontspannen en juist te sporten om die ontspanning te vinden. Daar zijn we ook zeker voorstander van. Alleen het is daar gewoon bij heel goed om goed aan te voelen hoe je lichaam eraan toe is en niet te hard van stapel te lopen. Bouw het op. Dat is kortom het advies. Precies. Kleine stapjes, rustig aan. En realiseer je, want dat is een heel belangrijk deel van uw boek, hoe het in je lijf zit eigenlijk. Realiseer je of je eraan toe bent, of je niet totaal door de situatie waarin je zit, of het hele coronatijdperk, je lijf helemaal verkrampt. Wat voor een hoop mensen echt een bekende weg moet zijn. Ja, precies. En we zijn vaak een beetje het gevoel met ons lichaam kwijt. Heel veel mensen voelen helemaal niet zo goed aan hoe hun lichaam erbij zit. Of ze waar een ademhaling zit, of die heel hoog zit, of juist wat lager in hun buik. Of hun spieren op spanning staan. Vaak hebben we opeens hoofdpijn of nekpijn. En dan voelen we pas hoe die spieren eigenlijk op spanning staan. En dus ook voordat je gaat sporten wel belangrijk om even te voelen hoe je erbij zit. Heb ja, maar hoe doe je dat, hè? Ja, dat is heel lastig. Maar ja, er zijn heel veel tools voor. Bijvoorbeeld meditatieoefeningen, mindfulness oefeningen, ontspanningsoefeningen, om even eigenlijk juist naar binnen te keren en even die aandacht te brengen naar je lichaam en naar rust en even stil te staan voordat we weer doorrennen en denken, oh, die stress moet weg, hup, snel naar buiten. Want dat is de voor de hand liggende gedachte natuurlijk. Je voelt heus wel in je lijf dat je gespannen bent, dat je eigenlijk je schouders altijd veel te hoog zitten, dat, nou ja, enzovoort. Je voelt het. Ja. Maar ja, je hebt ook zoiets, ja, even voordat ik dan in zo'n zaaltje met een stelletje van die mindfulness-types ga zitten. Jeetje. Nou, kan je toch ook alleen doen? Ja, er zijn ook heel veel oefeningen. We hebben op onze website, die bij het boek hoort, leerrevalideren.nl, ook een heleboel oefeningen staan die je gewoon gratis kan beluisteren. Dus het is echt soms gewoon een kwestie van oortjes in. En het hoeft misschien maar 10 minuutjes te duren om even stil te staan. Dat is het eigenlijk. Die blessures, hè, die dan optreden. Want daar gaat jullie boek over. Leren revalideren. Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende blessures? De meest voorkomende blessures zijn knieblessures. Oh. En dan, nou ja, het boek is vooral gericht op de langdurige blessure. Dus ja, dan zijn de voorste kruisband is bijvoorbeeld een hele bekende langdurige blessure. Nou, die duurt echt wel 9 tot 11 maanden voordat je daarvan gerevalideerd bent. Is dat bent van Memphis Depay ook, die blessure? Precies, ja. Ja, die heeft het in 6 maanden gedaan. Dat was weer een uitzondering. Ja, maar dat ook, is een sporter. Dat is iets anders dan mensen die gewoon voor hun plezier sporten. Ja, precies. Maar eigenlijk zijn wel de periode van een revalidatie voor iedereen in principe, ja, wel ongeveer even lang. Ja, en wat is dan het proces waar je in terechtkomt? Nou, vaak is het zo, en dat is voor een topsporter niet heel veel anders dan voor, nou, jou of mij, dat op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n voorste kruisband scheurt, dat je hele leven op zijn kop staat. Want je kan opeens niet meer doen wat je wil doen. Je kan niet meer autorijden, je kan niet meer makkelijk naar je werk. Je bent afhankelijk van anderen, je bent de controle kwijt. En je leert opeens dat er gewoon iets heel breekbaars is in je lichaam. Je leert voor het eerst op een goed moment realiseren dat kleine onderdeeltje dat het niet meer doet, je hele leven verziekt. Precies, en dat is nogal wat. En voor een topsporter is die impact misschien nog wat groter, omdat het natuurlijk echt zijn leven is, zijn sport. Maar iedereen die heeft daar heel veel last van. Het is daar wel goed om daar even bij stil te staan, nou, wat dat met je doet. Nou, jullie beschrijven dat als een rouwproces. Ja. Ja, het is heel vergelijkbaar met een rouwproces. Het is eigenlijk een hele grote tegenslag die even alles op zijn kop zet. En waarvan je dus ook weet, als het dus bijvoorbeeld zo'n voorste kruisband is, het komende kleine jaar ben ik hier druk mee. En kan ik niet het leven leiden dat ik zou willen leiden. Maar kan je dan nog wel zwemmen bijvoorbeeld? Nou, noem maar wat, dat je dan, ja, iets anders verzint. Nou, dat is natuurlijk ook een van de dingen die heel goed is om te doen. Om te gaan kijken, wat kan ik nog wel? Ja. Wat zijn andere dingen waarop ik toch een beetje mijn beweging kan vinden, mijn sociale contacten kan onderhouden? Want dan belast je lichaam toch niet zo? Of klopt, nee, niet? Zwemmen is daar inderdaad, dat kan natuurlijk niet meteen. Maar dat is op een gegeven moment wel een goede invulling. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer een andere sport. Het is voor, ja, veel mensen is dat fijn voor even, maar het vult niet het hele gat op. Dus het is vaak echt wel een soort rouwproces waar je doorheen gaat. Vaak met veel frustratie en woede aan het begin. Ja. Om echt, en uiteindelijk is die acceptatie wel heel erg nodig. En een beetje de berusting. Ja. Voordat je ook je herstel weer kan. Ja, want als je dat niet doet, wat dan? Nou, als we heel erg in die woede en die frustratie blijven hangen, ja, dan is het natuurlijk ook echt letterlijk weer spierspanning, wat uiteindelijk weer het herstel ook in de weg zit. Dus dan blijf je en heel erg boos en verdrietig en gefrustreerd, maar dat zit uiteindelijk ook echt je herstel weer in de weg. Depressief, ja. Je kan depressief raken, waardoor het uiteindelijk alleen maar weer langer duurt. Ja. In het boek zitten ook veel werkbladen, hè, een soort dagboekjes, ja, over hoe je je voelt en wat je wel en niet kunt. Ja. En dat werk, dat is om het emotionele deel te verwerken? Ja. Nou, precies. Het is ook echt het verwerken van een big life event. Want zo'n blessure op zich geeft ook weer heel veel stress. Want nou ja, wat ik zei, je hele leven zit op zijn kop. En het is daar wel heel erg van belang bij om niet alleen maar meteen naar die fysio te gaan en alleen maar weer je op die knie te richten. Maar ook even stil te staan bij, wat doet dat met mij? Wat maakt het in mij los? Maar die fysio gaat je dat gek genoeg niet vertellen. Nou, de fysio's staan er steeds wat meer voor open. Wij zijn daar ook heel erg voorstander van dat de fysio daar wat meer aandacht aan besteedt. In ieder geval wat meer van weet dat dit ook allemaal speelt. En dus ook kan samenwerken met een sportpsycholoog bijvoorbeeld. Of zijn cliënten of patiënten dit boek kan geven. Zodat ze er in ieder geval wat meer in contact mee komen. En er wat meer het delen met de patiënten. Maar inderdaad, fysiotherapeuten zijn natuurlijk geen sportpsychologen. Dus die weten dat niet allemaal. Zou dat een goed idee zijn om in iedere fysiopraktijk een sportpsycholoog te laten werken? Nou, dat is uiteindelijk wel wat wij denken dat het allerbeste zou zijn. Dat eigenlijk een sportpsycholoog bij elk revalidatietraject betrokken is. En dat je niet wacht tot iemand heel erg achterloopt op schema. Of dat hij heel erg gefrustreerd blijft. Maar dat je eigenlijk bij voorbaat al een sportpsycholoog erbij betrekt. Maar goed, dat moeten die fysiotherapeuten dus inschatten. Is er hier een serieus psychisch probleem? Ja, maar het liefste dus eigenlijk al preventief, dat je gewoon bij voorbaat al voor iedereen kijkt. Ja, dat zou wel het mooiste zijn. Ja. Dat iedereen al, in plaats van dat je erachter komt, ik heb het niet verwerkt halverwege, het zit me nu tegen, dat je bij voorbaat gaat al... Gaat u even met die zorgverzekeraars praten? Ja, dat is een dingetje inderdaad. Ja, goeie vraag, hè? Sportpsychologie wordt niet vergoed, dus het is op eigen kosten inderdaad. Maar ja... Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat iemand denkt, nou, laat maar. Precies. Ik red het zelf wel. Nou ja, en dan, zou ik ook denken. Dan hebben we dus ook een boek, dat je ook gewoon het boek kan lezen. Ja. En er zelf een beetje mee aan de slag kan. En op die manier willen wij onszelf ook eigenlijk een beetje overbodig maken als sportpsycholoog. Dat als het echt niet gaat, dat je dan naar ons toe komt. Maar dat je dat Want uiteindelijk denkt. Wil je die sport dan kunnen gebruiken om je stress in je lijf te reduceren. Dat is eigenlijk voor de meeste mensen toch, zolang je geen topsporter of daar tegenaan zit, het objectief. Ja, dat is waarom de meeste mensen sporten. Om lekker even te ontspannen, voor het sociale component vaak. Om lekker met vrienden even tot rust te komen. Even iets anders te doen. Even je gedachten te kunnen verzetten. En dat wil je natuurlijk allemaal. Dus het is heel mooi als je sport op die manier ook kan gebruiken. En een groepsgevoel creëren. Precies. Dat is ook wel heel fijn. Helemaal in deze tijden. Om toch nog een beetje een sociaal gevoel te hebben. Nou, u heeft het gehoord. Eerst maar eens een klein rondje dan door het park. Hè. Mensen die allemaal vol van goede voornemens keihard van start gaan. Niet doen, rustig opbouwen. Overmorgen dan gewoon ietsje langer. Dankjewel, Yara van Gent. Auteur van Leren Revalideren. Een boek dat zij schreef. Een beetje zelfhulpboek. Nou, niet helemaal, maar het zit er allemaal in. Samen met Afke van der Waal. Dankjewel. Ik voel het meteen in mijn rug zitten als er een gesprek is geweest. Echt waar. Ja, we zijn zo meteen bij u terug met Sjoerd Beugelsdijk over hoe Nederlanders steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Afrika en de pandemie en onze dubbele moraal. Zwemmersgeluk en over hoe het pollen vroeg is. Ja, ik dacht altijd pollen een meervoud was. Wat blijkt nu? Het is het pollen. Het is een enkelvoud. Ja, ik moet nog van de schrik bekomen. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Hij werd geboren als zoon van een Nederlands-Indische moeder en een Marokkaanse vader. Door collega's wordt hij inmiddels gezien als een van de beste debaters van Nederland. Hij heeft ambities voor een rechtvaardiger en schonere wereld. En wil graag breder kijken dan de vierkante kilometer in Den Haag. Het marathoninterview. Leonard Ornstein, 3 uur lang in gesprek met politicus Jesse Klaver. Eindelijk is ook over de onderwerpen waar anders geen tijd voor is. Over het belang van reizen, over uitsluiting en discriminatie en over de Indonesische keuken. Vanavond van 8 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. Morgen, 8:15, VPRO NPO 3, The Spectacular. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen was het rustiger dan andere jaren. Het was goed te merken dat er een horecasluiting en een vuurwerkverbod gold, zegt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Toch kwamen er nog vrij veel mensen binnen met problemen door alcohol en drugs. En er waren opvallend veel jongeren met brandwonden door een spelletje op TikTok, het uittrappen van vuurwerk. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht 2 patiënten met oogletsel door vuurwerk behandeld. Een derde patiënt is nog vanuit een ander ziekenhuis onderweg. Bij andere jaarwisselingen waren er steeds 10 tot 15 vuurwerkslachtoffers. Volgens een van de artsen was het ook in andere ziekenhuizen relatief rustig en is het vuurwerkverbod bij de oogartsen goed merkbaar geweest. Het dodental na de explosie in Turnhout is opgelopen tot 4. Vannacht is opnieuw een slachtoffer uit het puin gehaald. Er wordt nu niemand meer vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat alle slachtoffers geborgen zijn. Het flatgebouw van 4 verdiepingen in Turnhout stortte gisterochtend voor een groot deel in, waarschijnlijk door een gasexplosie. De reddingswerkzaamheden werden bemoeilijkt door verder instortingsgevaar. In New York is even na middernacht de nieuwe burgemeester Eric Adams beëdigd. Dat gebeurde op Times Square tijdens de traditionele viering van de jaarwisseling. Er waren 15.000 mensen bij. Dat was ongeveer een kwart van het normale aantal. Vanwege corona was het aantal flink teruggebracht. En toeschouwers moesten kunnen aantonen dat ze waren gevaccineerd. Vanwege het besmettingsgevaar was er kritiek op de bijeenkomst, maar Adams' voorganger, de Blasio, gaf daar toestemming voor. We moeten laten zien dat we vooruit gaan in New York, zei de Blasio. En het weer nog, op de meeste plaatsen droog, met vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Ik ben gemarteld en moest vluchten met mijn gezin. Van binnen ben ik gebroken. Ik doe alsof het goed met me gaat, om mijn kinderen gerust te stellen en hoop te geven. Dit zijn de woorden van Abdullah uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Baram Sadeghi en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou om meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Het begint rond middernacht en eindigt in de ochtend. Muzikanten gaan op het eiland Aruba op oudjaarsnacht langs de deuren om geluk en voorspoed te brengen. Met instrumenten en handklappen brengen ze voor iedereen een persoonlijke boodschap. Dans mee op het Arubaanse ritme in de documentaire Dande di Aruba. Vanmiddag om 5:00 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is 9:03 geweest. Welkom terug bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend. En nou zou u hier natuurlijk Kees Boman verwachten. En wij zouden er ook op hopen, hoor. Maar die is op vakantie in Wenen met de vrouw. Nou, dan weet u ook hoe thuis bij Kees ligt. Hij heeft niet... de absolute macht. Hij was er vast anders geweest, maar u moet het volgende week wachten. Dan horen we wat hij van het nieuwe kabinet gaat vinden. Goed, wat hebben we het tot 10:00 over? Over onze dubbele moraal ten opzichte van Afrika en de pandemie. We hebben het over zwemmersgeluk en hoe het door de klimaatverandering nu al een pollenfestijn is. Maar we beginnen eigenlijk met hoe het wij eigenlijk hiervoor staan. Van immigratie tot corona, van Zwarte Piet tot de huizenmarkt. Nederlanders komen steeds vaker recht tegenover elkaar te staan. Sjoerd Beugelsdijk, hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, doet al lange tijd onderzoek naar de oorzaken van die toenemende polarisering in Nederland. Hij heeft daarover een boek geschreven, De Verdeelde Nederlanden. Goedemorgen, meneer Beugelsdijk. Goedemorgen. Ja, Zou dat in de komende jaren nog erger worden eigenlijk, vroeg ik me af? Ik ben een rasoptimist. Oh. Ja, dus ik denk eigenlijk dat we het... Laat ik hopen dat we het hoogtepunt hebben gehad, of dieptepunt. En dat het vanaf nu wat minder zou kunnen gaan worden. Ja. Corona polariseert natuurlijk enorm. Ja. Maar daaronder liggen een aantal trends. En die probeer ik dan ook in dat boek te beschrijven. Ja, kunt u daar een paar voorbeelden van geven? Van die trends of de onderwerpen waarop wij zo tegenover elkaar zijn komen te staan? Ja, in essentie gaat het om leefwerelden die uit elkaar zijn gaan lopen. En die leefwerelden die hebben te maken met waarom zijn die dan uit elkaar gaan lopen? Nou, in de eerste plaats zijn de economische verschillen wel wat groter geworden in Nederland. Dus de kans dat mensen die hoog opgeleid zijn, iemand tegenkomen die wat lager opgeleid is. Mensen die het heel goed hebben. Mensen die alle voordelen hebben van globalisering en technologische ontwikkeling. En een aantal andere mensen die daar wat achteraan hobbelen. Die leefwerelden die zijn echt uit elkaar gelopen. Ja. Dus dat is wel een hele belangrijke aandachtspunt waar je ook in de toekomst eigenlijk wat aan zou willen doen. En daar bedoelt u niet financieel mee? Ja, ook. Dat gaat ook om financieel. Dat gaat bijvoorbeeld in Nederland... Wordt juist gezegd dat het dichter tegen elkaar aan krijgt. Nou, ja, dan moet je een onderscheid maken tussen wat mensen aan het eind van de maand binnenkrijgen als loon en spaargeld. Gewoon vermogen. Maar het is belevingswereld. Nee, het is echt ook vermogensverschillen in Nederland. Dus met name verschillen in hoeveel geld mensen op de bank hebben staan, wat de waarde van hun huis is. Die verschillen zijn heel erg toegenomen. Maar het is toch niet zo dat er sprake is van twee groepen? Nee. Nee, eigenlijk is tweedeling of polarisatie misschien ook geen goed woord. Eigenlijk is meerdeling een veel beter woord. Alleen dat is een vreselijk Nederlands taal. En hoeveel deling komen we dan? Nou, het sociaal-cultureel... Zomaar 10? Nee, het sociaal-cultureel planbureau maakt een beetje een klassiek onderscheid tussen 6 groepen. Hè, waarbij aan de onderkant een groep van ongeveer 20% is. Die huren vaak, hebben vaak tijdelijke contracten, hebben vaak lagere salaris, hebben weinig tot geen spaargeld, vaak ook een slechtere gezondheid. En dan in die segmenten naar boven toe aan de top een groep van 10% die het ontzettend goed hebben. Ja, maar daar zit ook een enorme middenklasse tussenin, ja. Toch? Ja, dat klopt. Ja, maar die middenklasse die is steeds meer onder druk komen te staan. Dus de groep aan de bovenkant van de middenklasse die eigenlijk wil doorstoten nog verder naar boven toe, die krijgt het moeilijk. En de groep die aan de onderkant van die middenklasse zit, ja, die dreigt wat te haperen en die dreigen wat naar beneden te vallen. En was dat vroeger anders? Ja, ik denk dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat de afgelopen 20 jaar die mechanismes, die beschermingsmechanismes, die zijn gewoon wat minder sterk geworden. Heeft dat te maken met de politiek, al die VVD-kabinetten? Ja, tijdgeest. Hey, ik ben zelf niet politiek verbonden, omdat ik als wetenschapper zo lang mogelijk onafhankelijk wil zijn. Maar kijk, het is ook tijdgeest dat wij zo geïndividualiseerd zijn. Dat we hebben gezegd de afgelopen 25 jaar, je moet het zelf uitzoeken. Nou, dat is politiek, toch? Dat is politiek, maar politiek is ook een weerslag van hoeveel mensen over een bepaald onderwerp denken. Mm-hmm. En we hebben 25 jaar lang toch wel gedacht, eigen verantwoordelijkheid zelf doen. En daar zien we nu ook een beetje de nadelen van. Heeft polarisering dan ook met afgunst te maken? Dat weet ik niet. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat nog wel meevalt. Ik ben meer van gewoon de feiten en de feitelijke verschillen benadrukken tussen mensen. En die zijn wel toegenomen. Ja, de globalisten, zei u wel, er is een groep die daar heel veel voordeel van heeft. En dat ook omarmt, die globalisering. En die zet u eigenlijk tegenover mensen die bang zijn dat ze hun nationale identiteit kwijtraken. En daarom zo vasthouden aan symbolen als, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, Zwarte Piet. Ja, en dat klopt. Dat is een reactie op. Als voor jou globalisering, en dat is dan een soort containerterm geworden. Maar eigenlijk is het een soort bedreiging of een ervaren bedreiging van buitenaf. Kijk, als jij afgelopen 20 jaar naar de arbeidsmarkt kijkt, dan is de arbeidsmarkt geworden tot een systeem waarin er een groep is die heeft vaste contracten. Maar er is ook een hele grote groep, een steeds groter wordende groep, die met die flexcontracten. En als wij vanavond weer wat bestellen, dan komt er zo'n jongen of zo'n meisje op zo'n scootertje langs. Dat zijn niet de meest geweldige arbeidsmarktcondities waaronder zo iemand werkt. Maar we maken er wel met z'n allen gebruik van. De perfecte storm, hè? Dat is de ondertitel van het boek, is hoe een perfecte storm een klein land dreigt te splijten. Het klinkt nogal omineus. Ja. Wat bedoelt u met een perfecte storm? Nou, toen ik dit boek aan het schrijven was, toen kreeg ik heel vaak de reactie van mensen die wisten dat ik hiermee bezig was. Ja, maar het is toch eigenlijk sociale media. En als we dat nou weten op te lossen, dan is het probleem toch eigenlijk wel opgelost. En daarop was mijn antwoord, nee, dat is niet zo. Want En dan kom ik bij de perfecte storm. Het is juist de samenkomst van een aantal van die grote trends. Dus die economie die is veranderd. We zijn met z'n allen veel individualistischer geworden. Dus het idee dat bepaal ik zelf wel en zoek het zelf uit, dat is heel sterk in Nederland, generatie na generatie. Een uitkomst daarvan, dat is een derde trend eigenlijk, is dat de overheid zich steeds meer heeft teruggetrokken uit het publieke leven. Dus samen, wat samengaat met het idee van je moet het zelf uitzoeken. Ja, de optelsom daarvan is, en tel er dan ook mee op nog uitvindingen, want zo kun je het wel zien als sociale media of technologische mogelijkheden. Ja, dan is de optelsom van al die dingen bij elkaar, die maakt dat we zo polariseren. En dat houdt die perfecte storm in stand. Juist. Dus mijn want die wordt steeds steviger, net als een tornado. Ja, exact. Dus mijn antwoord op wat kun je eraan doen, want dat is natuurlijk eigenlijk wat het meest interessante aspect is. Wat moet je dan gaan doen uiteindelijk? Dat is dus niet alleen, dat moet ook gebeuren, nadenken over hoe zorgen we voor sociale media hygiëne, of hoe zorgen we ervoor dat we Facebook wat terug in zijn hok kunnen krijgen. En dat gebeurt nu. Hè? Dus de Europese Unie is daar met wetgeving bezig. Dus daar worden echt wel stappen gezet. Maar dat is wel een leerproces geweest de afgelopen jaren. Maar je wil ook aansluiten bij die andere onderliggende trends. Hè? Dus als je het hebt over vermogensongelijkheid, waar we het net over hadden. Nou, het coalitieakkoord, wat nu is afgesproken, praat over het afschaffen van die jubelton die op de huizenmarkt gebruikt werd. Nou, dat is denk ik een goede beslissing. Ton die ouders aan hun kinderen mogen geven, ja, zodat ze makkelijker een huis kunnen kopen. Ja, exact. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is de kinderopvang, waar nu over wordt gesproken. Laten we dat dan eens toegankelijk maken voor iedereen. Zonder daar een heel ingewikkeld systeem voor op te tuigen. Zodat gezinnen op een makkelijke manier kunnen werken en vrouwen ook aan het werk. Ja, wel. Maar je kan ook zeggen, ja, maar je hebt een heleboel mensen, die hele groep die het fantastisch goed heeft, die heeft dat helemaal niet nodig. Maar je wil eigenlijk onderscheid maken. Dat is voor een econoom toch wel belangrijk om dat te benadrukken. Je kunt nooit met één instrument twee doelen bereiken. Dus als jij zegt, ik wil met kinderopvang ik wil iets doen aan de inkomens- of vermogensongelijkheid, en ik wil iets doen aan dat vrouwen wat meer, of partners die wat minder werken, dat die wat meer gaan werken, dat is missie onmogelijk. Dus wat je dan moet doen is zeggen, als wij dat belangrijk vinden, dat we inkomens wat herverdelen, dan moet je dat gewoon doen via inkomstenbelasting en via vermogensbelasting, maar niet via kinderopvang. Daar is de kinderopvang niet voor bedoeld. Die heeft een heel ander doel. Heeft u echt het gevoel dat mensen veel meer tegenover elkaar zijn gaan staan? Die indruk wordt namelijk overal gewekt. Is dat ook zo? Nou, dat is heel moeilijk om daar feitelijk antwoord op te geven, omdat je dan teruggaat naar de geschiedenis en dan zou je eigenlijk cijfers willen hebben waarin je dat kan vergelijken. Dus, het toch ook zien aan, neem ik aan, de hoeveelheid vijandige uitingen, ja, bijvoorbeeld in de pers of zoiets. Ja, dat is natuurlijk wel heel duidelijk toegenomen en dat is ook echt heel zorgwekkend. Maar dat wil niet zeggen dat het vroeger niet aanwezig was. Hè. Dus ik ben van een generatie waarin ik mijn ouders thuis hoorde discussiëren over Van Acht en Den Uyl, en dat ging er ook niet zachtzinnig aan toe. He, dus daar zijn ook als je die discussies nu hoort, was het heel braaf hoor, uiteindelijk. Zeker, maar ook voor toen, laat ik het dan zo zeggen, voor toen was dat ook best heftig. Er zijn ook menig verjaardagsfeestjes verpest door dat soort discussies. Hebben we er een oplossing voor? Ja, nou, wat het verschil is natuurlijk dat nu sociale media erbij is gekomen. Hè. Vergis je daar niet in. De impact daarvan is heel groot. En daarbij opgeteld, iedereen in Nederland heeft recht op zijn of haar mening. Ja. Dat is prachtig goed. Maar het zit ons soms ook wel eens een beetje in de weg. U geeft ook goede raad, hè, aan het eind van het boek. Een heleboel hebben we al een beetje behandeld. Richt de verzorgingsstraat universeel erin. Investeer in de overheid. Er staat ook, definieer kinderen van migranten niet als migranten. Ja. Ja, dat is aardig dat u daarover begint. Nou, wat gaat dat opleveren als je dat niet meer doet? Nou, kijk, dus rood vlees in de arena is migranten en de Europese Unie. En bij migranten daar praten we al decennia over. Maar er is iets heel, heel merkwaardigs aan de hand bij de cijfers daarover. En daardoor lopen feit en fictie totaal door elkaar. Dat is namelijk dat in Nederland geboren kinderen van migranten, die worden meegeteld bij de migratiecijfers. Dus als en dat geldt bijvoorbeeld voor onze Tweede Kamervoorzitter ook. Vera Bergkamp kwam er tot haar eigen schrik achter. Dat zij in de cijfers van de Tweede Kamer meegeteld wordt in de migrantenlijstjes. Dus de diversiteitsstellingen gaven aan dat zij migrantenstatus had. Oh. Tot haar grote verrassing, want zij is zelf geen migrant in haar eigen woorden, maar haar vader is, meen ik, Marokkaans. Van Vera Bergkamp? Ja. Oh, dan heeft ze kennelijk de naam van de moeder. Ja, dat weet ik niet. Dat nou ja, weet ik niet. Ja. Ik denk niet dat een Marokkaan bergkamp heet, toch? Nee, die kans is klein. Nee, maar goed. Okay. Nou, het Rifgebergte, je weet het nooit. Ja. Je weet het nooit. Nee, maar dat, dus, dat betekent dat een discussie, een feitelijke discussie over migranten en migratie. En of je daar nou voor of tegen bent, daar gaat het dan eigenlijk niet om. Maar die discussie is dan niet meer feitelijk. Dus dat is een heel wonderlijke manier van definiëren. Maar wat we nu zien, kijk maar even naar de politiek. En eigenlijk voor een buitenstaande onregeerbaar land door 92 partijen ongeveer, die allemaal een zegje willen doen, daar is toch ook niet mee te werken? Nee, en daar ben ik, dus ik ben optimistisch van aard, maar daar ben ik wel een beetje bezorgd over. Want die 18 politieke partijen, die zijn in een soort wedstrijd om aandacht beland en die proberen incidentele aandacht te genereren. En dat doen ze bijvoorbeeld niet door heel braaf in commissies, parlementaire enquêtes, maar of om in commissies dat te doen, dat is een beetje saai achter de schermen. Maar het moet zichtbaar. Dus parlementaire enquêtes. Want dan kun je als één pitter in zo'n commissie toch nog steeds heel zichtbaar zijn. Ja. Nog één ding. Stop met het importeren van de Amerikaanse polarisatiediscussie naar Nederland. Ja. Ja, we hebben de neiging. We kijken in Nederland heel graag naar de Verenigde Staten. We kijken graag naar links, geografisch gezien. En heel veel van die aspecten uit de Verenigde Staten zijn echt niet toepasbaar op Nederland. He, dus in de Verenigde Staten is, om maar een verschil te noemen, ras, jouw afkomst, speelt een veel grotere rol in de maatschappelijke discussie dan in Nederland. En een tweepartijenstelsel. En het is een tweepartijenstelsel. En dat is echt een funeste cocktail. Ja, daar zit dus die polarisatie gewoon ingebakken in het politieke systeem. In alles. Dus daar wordt, of welke auto je rijdt, wordt gekoppeld aan welke politieke partij je voorkeur heeft. Maar er is toch niemand in Nederland die denkt aan een tweepartijenstelsel. Het zou wel mooi zijn als er 8 overbleven. Nou, ik heb daar lang mee geworsteld. Want een van de paragrafen waar ik aan dacht te schrijven was, moet er nou een kiesdrempel komen of niet? Want dat is dan een logische reactie. Ja. Ik ben daar heel lang tegen geweest. Omdat je eigenlijk wil dat alle mensen die zich politiek engageren, die moeten de mogelijkheid krijgen. Maar je betaalt nu wel een hele hoge prijs met 18 politieke partijen. Ja. Tot slot, wat gaat het komende jaar ons brengen? Ja, ik ben geen medicus. Een glazen bol. Een econoom heeft toch ook een bol? En een optimist van aard. Dus laten we het zo zeggen. Corona verandert langzaam wat naar de achtergrond, omdat het een seizoensgriep wordt. Ja. Het kabinet gaat alle prachtige beloftes die ze in het coalitieakkoord hebben gezet, gaan ze doen. En de oppositie gaat niet onmiddellijk schreeuwen, maar gaat constructief meedenken. En ze gaan alle tips van Sjoerd Beugelsdijk gaan ze in de praktijk brengen. En zou dat de polarisatie daadwerkelijk verminderen als ze dat zouden doen? Nou, niet per se naar mij luisteren. Het zou leuk zijn als u er zelf ook in geloofde. Ja, nee, tuurlijk. Ik geloof er hartstikke in. Maar het misschien meer algemeen, als iedereen is wat rustiger bereid is om naar een ander te luisteren, dan zijn we al een heel paar stappen verder. Ja, dat is wel een thema, geloof ik, hè, vandaag. Rustig naar elkaar luisteren en niet meteen er bovenop springen. Nou ja, zoals hier het gesprek gevoerd wordt. Ja. Dankjewel. Hoogleraar Sjoerd Beugelsdijk hoorde u over de polarisatie in Nederland, waar hij het boek over schreef, De Verdeelde Nederlanden. Dankjewel. Terwijl de boostercampagne in ons land hortend en stotend op gang kwam, staan er de zaken in het continent van herkomst van Omicron, de zaken er echt heel anders voor. Afrikaanse landen komen vooral in het nieuws als er weer eens honderdduizenden vaccins onbruikbaar zijn geworden, omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken op het moment dat het daar aankomt. Daar kan je heel kritisch over zijn, maar volgens Afrika-kenner Arne Doornbos is er iets anders aan de hand. Er is sprake van een dubbele moraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Legt u eens uit, dubbele moraal. Ja, nou ja, kijk, het is ongelooflijk zonde natuurlijk, hè, dat die coronavaccins weggegooid worden. Dus natuurlijk leidt het hier tot onbegrip als je leest van ja, er worden weer zoveel coronavaccins in Afrikaanse landen weggegooid. Hè, honderdduizenden, soms een miljoen tegelijk. Maar ja, inderdaad, komt het nou door die Afrikaanse landen dat ze te laat beginnen met hun campagne, of komt het ook door de westerse landen die dus alleen vaccins opsturen, die eigenlijk al hun houdbaarheidsdatum naderen. En ja, dat is toch een beetje flauw dat er dus de hele tijd beloftes worden gedaan. Honderden miljoenen, dat is een beetje al een miljard vaccins naar Afrika gestuurd moeten worden. En uiteindelijk is nog niet eens de helft daarvan daar naartoe gestuurd. En dan een heleboel daarvan zijn dan ook nog eens een keer bijna over de datum. Dus ja, dat is natuurlijk het Westen wat dat beter zou moeten doen ook. En als je het geheel bekijkt, de vaccinatiegraad in Afrika is volgens de cijfers werkelijk deplorabel, toch? Ja, gisteren is nog eventjes een overzichtje gekomen. Als je het over heel Afrika hebt, 9%. Er zijn natuurlijk wel wat positieve uitzonderingen, met name in het noorden, Marokko, Tunesië, Algerije. Een aantal landen ligt het rond de 50. Maar je hebt ook een uitschieter naar beneden. Bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo, wonen 80 miljoen mensen. Weet je wat het is? 0,1% is gevaccineerd. Maar dat kan toch niet alleen aan houdbaarheidsdata van de daar naartoe gestuurde vaccins zijn? Dat bestaat toch niet? Nee, dus aan de ene kant heb je de lage beschikbaarheid. Je hebt natuurlijk ook nog altijd logistiek, infrastructuur is daar natuurlijk een probleem. Hè. Een van die vaccins moest geloof ik bij min 80 graden bewaard worden. Ja, dat gaat natuurlijk sowieso niet lukken. Maar goed, de andere kant van het verhaal, en die is er natuurlijk ook, is dat veel Afrikaanse landen gezien hebben die natuurlijk wel in het begin strikte maatregelen namen, maar zeer jonge bevolking kennen, waardoor dus uiteindelijk aantal slachtoffers relatief gezien, hè, afgezet tegen andere ziektes, gering is, meevalt. Ja, en ja, dus ook heel veel mensen die denken, waarom moeten we überhaupt? Ja, de angst voor corona is gewoon niet zo groot als hier. Nee, nee, en die is echt wel ook afgenomen. In het begin was het natuurlijk paniek. Hè. Ze volgden ook de voorbeelden van de westerse landen die grenzen dichtgooiden. Want de Afrikaanse landen heeft 6 maanden lang geen vliegverkeer toegelaten en zo. Nee, enorme klappen uitgedeeld aan de economie. Maar goed, dat is op een gegeven moment toch ook weer langzaam overgegaan. Maar zoals je ziet, ik bedoel dat in Afrika nog altijd malaria met stip bovenaan, diarree, HIV, AIDS hoor je bijna nooit meer wat van. Veel landen hebben daar toch ook nog heel veel mee te kampen. Corona staat niet eens in de top 10 van doodsoorzaken in de meeste van die landen. Dus denken ze, waarom moeten we eigenlijk vaccineren? En dan is het interessante, onder andere omdat het Westen dat eigenlijk wil. Ja, want het wantrouwen tegen de regeringen van die landen is meestal behoorlijk groot. En dat zal ook wel een component zijn, of niet? Nee, absoluut. Als je ziet dat we hier in Nederland niet eens in slagen om significant deel, 10% van de bevolking ongeveer, niet in kunnen overtuigen van neem nou een vaccin. Ja, hoe moet je dan in een land waar een regio waar sowieso overheden vaak slechter functioneren en ja, niet helemaal te vertrouwen zijn. Ja, dus veel mensen die geloven er ook niet in. Nou, de coronasepsis is enorm. Ja, nou moet je natuurlijk niet de fout maken om al die landen over één kant te scheren. Er zijn enorme verschillen. Maar zou je kunnen zeggen dat sowieso de skepsis ten aanzien van de westerse geneeskunst nog in sommige landen groot is? Of is dat eigenlijk niet meer? Nou ja, dat is misschien ook weer niet helemaal. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel andere voorbeelden van vaccinaties en campagne. Ik bedoel, andere ziektes praktisch uitgeroeid zijn op een gegeven moment. Maar dus goed, dat speelt geen rol meer? Nee, minder. Wat je natuurlijk wel zag, is dat op een gegeven moment de Chinezen daarin begonnen te springen met hun vaccin. Die dan wel sympathiek over wilde komen. Dus, gaven het weg? Die gaven het weg. Dus dat was ook al een heel klein beetje de hearts and minds waar je het altijd over hebt. Maar goed, daarvan is het nu toch ook wel. Ja, uiteindelijk werkt dat Chinese vaccin toch ook weer een stuk minder goed dan de Westerse. Ja. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat de wereld met argusogen naar Afrika kijkt als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe varianten. He? In het geval van Omicron waren wij er als de kippen bij om de luchtruimte te sluiten voor vluchten uit Zuid-Afrika. Delta kwam toch ook daar vandaan? Delta was volgens mij, werd ooit de Indische variant genoemd voordat het niet meer mocht. En toen werden de Britse en zo. Nee, goed, uiteindelijk, het zijn allemaal varianten van een virus. Nou ja, we hoeven niet de scapegoat aan te wijzen, zeg maar. Maar goed, nee, punt is natuurlijk dat. Ja. Je zegt van wij zijn pas veilig als de hele wereld gevaccineerd is. Dus dat is ook een argument wat je vaak hoort van mensen die zeggen van ja, laten we het nou alsjeblieft overal zorgen dat het weg is. Want zolang het maar rond blijft gaan in die gebieden, ja, dan zal het altijd terugkomen. Maar goed, ik vrees dat we dat, als je kijkt naar zo'n Congo met 0,1%, dan is het niet realistisch meer om te verwachten dat we ooit 100% vaccinatie gaan bereiken. Nee. Wereldwijd en zeker niet in dat soort regio's. Nee, maar dan wordt er dus van uitgegaan dat zo'n virus eerder zal muteren in een land waar weinig mensen gevaccineerd zijn. Dat is de aanname. Ja, klopt dat ook? Nou ja, dat zou je een viroloog moeten vragen. Maar inderdaad, Ik bedoel, Zuid-Afrika, toen al die vluchten eruit gingen, die waren wel echt heel erg verontwaardigd natuurlijk. Die economie hebben zo'n ongelofelijke klap gehad. En dat werd zonder al te veel nadenken, werd dat helemaal stilgegooid. Na 2-3 dagen kwamen we er al achter dat Omicron in Amerika was, in Engeland, overal. In plaats van dat we na 3 dagen weer zeiden, ja, sorry jongens, gaan we weer gewoon vliegen, want dat heeft geen zin meer. Hebben we dat toch bijna een maand volgehouden. En dus het hele net opkomende toerismeseizoen in het zuiden van Afrika is weer de nek omgedraaid. Dus dat is het ook wel een beetje in die dubbele moraal. Ik bedoel, of je wil ze erbij. Wij helpen, stuur genoeg vaccins en neem de wetenschappers daar serieus. Maar ga toch niet iedere keer weer dan die grens helemaal dichtgooien en laat het niet open met andere landen. Nou, de wetenschap staat daar op een hoog niveau. Nou ja, zeker voor Zuid-Afrika. Die voelden zich echt een beetje. Die zeggen, eerst ontdekken wij. Ja. Een variant doen wij de wereld een plezier. Ja. En als dank gaat het hele luchtruim. Ik bedoel, een land zal zich wel 2 keer achter de oren krabben voordat ze weer eens met zo'n ontdekking komen. In het begin van dit gesprek hadden we het over die uiterste houdbaarheidsdata die dus uiteindelijk zaten op de medicijnen die daar naartoe gestuurd worden. Dat heeft toch echt wel iets heel cynisch ook. Absoluut. Ik bedoel, tuurlijk, ja en nee. Kijk, ik zat aan het begin van de epidemie, zag je ook van, dan denk je van, zouden het dit jaar, zouden we het anders gaan doen. Maar ja, uiteindelijk, Mark Rutte wordt gekozen door de Nederlandse burgers en die gaan klagen als zij niet eerst gevaccineerd worden. Dit is uiteindelijk ook allemaal zo logisch, maar cynisch is het wel, tuurlijk. Het is echt eigen volk eerst. Dat zag je in het begin met die mondkapjes, met alles wat schaars was. Het ging als eerste naar de landen met de meeste kracht, de meeste power. Maar goed, inderdaad, er wordt nu ook gezegd door de Wereldgezondheidsorganisatie, die boostercampagnes, ja, dat klinkt heel goed. He, maar je kan die vaccins ook naar landen sturen waar mensen nog op hun eerste zitten te wachten. Misschien is dat op de langere termijn effectiever. Maar goed, aan die boodschap hebben de politici hier in het Westen toch, hebben ze toch niet echt boodschap aan. Is ook lastig natuurlijk. Is natuurlijk lastig. Ik bedoel, zij worden gekozen door hier, door de mensen. Maar goed, dus uiteindelijk, ik bedoel, als we nu toch aan het kijken zijn van, ja, we moeten een meerjaren strategie maken, ja, laten we dit aspect dan ook meenemen. Hoe gaan we dan om met die gebieden waar dat nooit helemaal weg zal gaan? Ik weet niet of die regeringen van die Afrikaanse landen veel macht hebben aan de onderhandelingstafel als het gaat over de aankoop van vaccins. Ja, uiteindelijk is het een financiële kwestie. Ja. Ik bedoel, er zijn ook landen. Dat initiatief, dat COVAX, dat dan een beetje onder de vlag van de Verenigde Naties wat vaccins die kant op gingen. Er waren ook Afrikaanse landen die gewoon zelf zeiden van, wij gaan ook gewoon aan tafel met die producenten en we kopen gewoon alles. Maar ook nogmaals, ik wil vergeet niet, er is dit jaar ook een vaccin uitgevonden tegen de malaria. En er gaan stukken meer mensen aan dood in Afrika. Ik bedoel, als ik president van Afrikaanse landen was, waarom zou ik miljoenen uitgeven aan COVID-vaccins? Als je ook kan kijken naar andere ziektes die veel meer slachtoffers eisen. Kortom, het wordt daar echt volslagen anders beleefd als dat wij het hier in het Westen beleven. Nou, een aantal landen wel. Ja, ik bedoel, die noordelijke landen, die zijn toch steeds nog veel meer op Europa gericht ook. Dat kun je veel meer vergelijken met hier. Maar bepaalde delen van Centrale Afrika, waar ook weinig zicht op is op het virus, denken ze ook op een gegeven moment van, ja, wat is nu precies nog het grote probleem? Absoluut. Nou, het is belangrijk om te onthouden dat malaria inderdaad daar veel hoger op de prioriteitenlijst staat. Absoluut. Dan corona. Dat verklaart veel. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde Afrika-kenner Arne Donermal. En weg is ze door de zijdeur. Nou nee, gewoon door de voordeur. Night Like This is het nummer Caro Emerald. Zwemmen is goed voor je. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest. En het mooie is, het kan altijd en overal. Dat is de teneur van het boek Zwemmersgeluk. En daarin gaat Jim Jansen, hoofdredacteur van het wetenschapsblad New Scientist en fervent zwemmen, in gesprek met topwetenschappers en gewone zwemmers die hun visie geven op alles wat met zwemmen samenhangt. Jim Jansen, goedemorgen. Goedemorgen, Mieke. Heb je vanmorgen al gezwommen? Mieke, ik heb mijn zwembroek aan. Dit is radio, hè? Dit is geen tv. Nee, ik heb mijn zwembroek aan en om 11 uur heb ik een Amsterdam. Is het een mooie zwembroek dan? Nog eens, had je me graag willen laten zien? Nee. Het is een slimfit, Peter. Oh. Ja. En een slimfit, dat betekent dus dat het eigenlijk dat die een beetje strak. Strak. Ja, dus strak. Niet geschikt voor de meeste mensen, zeg maar. Nou, ik ga meteen mijn buik inhouden. Ja, dank je wel. Hey, luister, we gaan het uitgebreid over het zwemmen hebben. Mm. Maar toch, ik wou even, ik denk, ja, jij bent hoofddirecteur van New Scientist. Zeker. Wat ga je me vragen? Geen onverwachte vragen. Jawel. Oh jee. Dijkgraaf. Robert. Naar Den Haag. Ik ben een gelukkig man. Ik ben een gelukkig mens. Dat was toch wel de verrassing van de dag? Eergisteren was dat, ja. Ik kreeg appje. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Robert Dijkgraaf. Nu nog president bij het Instituut voor Advanced Studies in Princeton. Ja. Waar ooit Albert Einstein zat. Dan is toch de vraag meteen aan jou. Hoe bestaat het dat die man hier aan begint? Afbreukrisico tot zijn juttemus. En je moet in gesprek met de Tweede Kamer die niks anders doet dan rotte vis naar je gewoon. Wij houden van Robert Dijkgraaf. En Robert Dijkgraaf houdt van de wetenschap. Dus dit is heel goed voor Nederland in het algemeen. Voor de wetenschap in het bijzonder. Maar waar begin je aan, hè? Ja. Ja, ik denk dat als er iemand het kan, dan is het Robert. Ja. Dus dat is heel goed nieuws. Hard voor de wetenschap, dat is ook goed nieuws. Maar ik denk, wauw, het is wel een taaie kluif. En het is een heel andere... Het is een andere wereld, laat zeggen. In de theorie. Ik vind het ook wel heel dapper dat hij het doet. Ja, het is zo'n aardige man. Ja. En het is zo'n slimme man. Maar voor ons, voor Nederland is het hartstikke goed. Maar voor de politiek, is dat genoeg aardig en slim? Dat weet ik niet. Maar ik heb zelden zo'n intelligent, interessant, et cetera, et cetera, et cetera. Dus laten we het beste ervan hopen. Het deed mij een beetje denken aan, lang geleden hoor, aan Winsemius, die op dezelfde manier eigenlijk. Maar als we dat nu evalueren, Pieter, Winsemius, dat ging toch best goed? Dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Mensen zeiden in mijn timeline Plasterk. Ronald Plasterk. Maar dat was toch een dieptepunt? Dat was ook een wetenschapper. Dat was ook een wetenschapper. Maar Robert, we wensen hem succes. Ja. En het gaat goed. En we gaan gewoon positief het nieuwe jaar in. Hallo zich. We gaan het nu over het zwemmen hebben. Jij gaat zometeen zwemmen. Het over het zwemmen. Een rondje langs de redactie bracht ook reacties teweeg als traumatische herinneringen aan de zwemles vroeger. Saaie baantjes trekken omdat je weet dat het goed voor je is. Stinkende chloorbaden. En dat je steeds weer je haar moet wassen. Altijd het water in je oren, enzovoort, enzovoort. Oh. Het is echt heerlijk. Ja. Het is echt heerlijk. Je duikt het water in en je wordt niet tegen je gepraat. Je voelt het aan je lichaam, je voelt het aan je geest. En dat had ik eigenlijk precies een jaar geleden. Dat deed ik op 1 januari. Wat voel je dan? Nou, je voelt een soort geluk bijna over je heen komen. En toen dacht ik, ik ga hier gewoon een boek over schrijven. En dat heet zwemmersgeluk. Had je dat gevoel wel eens eerder gehad bij iets? Maar daar gaan we niet over praten. Heel af en toe, Peter, heel af en toe. Ja. Maar en toen dacht ik, wat voel ik nou? En Kjeld de Ruiter, mijn compagnon, mijn co-auteur, die zei, dit heet zwemmersgeluk. Ik zei, wat een term, een goeie. Goeie. Ja. Ik heb het niet bedacht. Maar het is ook wel een trend, hè, de laatste jaren. Jij bent niet de enige. Er zijn steeds meer mensen die iedere dag het water induiken. En ook het hele jaar rond. Hè, die dus ook met een wetsuit zwemmen of zonder wetsuit. Even dippen heet dat, hè? Ja, dippen. Dan even het water in. Even laten zich die kou meester worden van je lichaam. En ik doe dan een beetje altijd 1,5 kilometer. 30 baantjes, 30 keer 50. Nou, en, dat is flink hoor. Zwem je ook in het buitenwater? Ja, tot ongeveer half oktober. En dan vind ik het echt, laat zeggen, 10 graden is voor mij een beetje de grens. Dan denk ik, nu is het echt niet meer leuk. Nu is het ook. 10 graden watertemperatuur of buitentemperatuur? Nee, watertemperatuur. En dan voel je, dat beschrijf ik ook in het boek. Op een gegeven moment voel je eigenlijk, je handen worden heel koud. Je hart gaat heel hard keer. Dat bloed gaat echt als gek. En dan raak je bijna panisch en dan denk je, rustig blijven, zwemmen. En op een gegeven moment gaat alles weer iets rustiger. En dan denk je, wauw. En dan kijk ik zo om je heen en dan zie je Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Zie ik zo vogels, flatgebouwen. Waar zwem je dan? In de Amstel? Nee, in het Nieuwe Diep. Oh, ja. Dat zit bij de Amsterdamse brug. Ja? En dan, oh, ja, daar. En dan zie je zo het Science Park voorbij komen. En dan op een gegeven moment, je wordt heel blij. Peter. Maar ja, het lijkt me geweldig om zo blij te worden. Maar zwem je niet in de louter gorigheid daar? Zeker. Nou, dat valt mee. Maar we hebben op mooie plekken gezwommen. Maar we zijn ook met wetenschappers gaan praten. Dat is ook mijn vak. En ik interviewde een bioloog van, wat zit hier nu in het water? En dat bleek echt, natuurlijk ratten, slangen. Maar ook bijvoorbeeld bijtende snoeken van 1 meter. In het Nieuwe Diep in Amsterdam. Maar dat is dit formaat. En dacht ik, wauw. Ja. Hij zei, ja, die kunnen ook bijten. Ja. En die kunnen ook in principe... Dat noemen wij zwemmersgeluk. Als je er levend uitkomt. Maar het is niet een boek dat alleen over Amsterdamse wateren gaat. Gelukkig je hebt niet. Een heleboel verschillende mensen heb je geïnterviewd die overal in Nederland hun zwemmersgeluk vinden. Mm-hmm. En je hebt ook wetenschappers gesproken. Ik wil even de diversiteit van het boek aangeven. Ja. Dat het niet alleen maar het verhaal is van Jim Jansen. Die hun licht werpen op de effecten van zwemmen. Kun je wat aandachtsvelden noemen? Nou, bijvoorbeeld, wat doet het met kou? Wat doet kou met je lichaam? Mm. Is het nou gezond? Nou, dat blijkt wel zo te zijn. Laat ze depressie, van je bent wat somber. Nou, je kan aan de pillen gaan, maar je kan ook in het water duiken. We hebben Erik Scherder gesproken. Beweeg, beste mensen. Jaap Seidel, hoogleraar voeding. Wat moet je nou... klopt het nou dat je niet mag eten... voordat je gaat zwemmen? Klopt niet. Nee. Klopt niet. Dus je kan gewoon lekker havermout eten en dan kan je gewoon zwemmen. Altijd moest je een half uur wachten van je moeder, hè? Onzin, Peter. Onzin. Ja. Dus eigenlijk, en dat is wel goed dat je het zegt. Dus het gaat sowieso niet gelukkig alleen over mezelf. Maar we hebben overal gezwommen. Van het Dot in Groningen tot Tholen in Zeeland. Daar hebben we prachtig met een kunstenares gezwommen. De wetenschap achter zwemmen. En we hebben prominente zwemmers gesproken. Bijvoorbeeld Huub van der Lubbe van de Dijk. Ja. Die springt ook iedere ochtend te plompen voor zijn huis, hè? Ja. Prachtig, die zin. Maar nog even, een minuut geleden... toen hadden we het over de gorigheid van het water. Daar kwam je met een hoop rare beesten aan. Ja. Maar het binnenkrijgen van dat zwemwater waar jij het over hebt... is dat niet echt een prettige hobby, of wel? Peter, zie hoe ik eruit zie. Ja, waanzinnig. Ja, maar je moet het water ook niet opdrinken. Nee, en je moet eigenlijk... Krijgt het wel binnen. Dat hoeft helemaal niet. Met dat ademen, weet je, en dan... Het weet je, dus goed ademen en dan niet dat water naar binnen. Maar het valt allemaal wel mee. En we moeten ook wel een beetje tegen een stootje kunnen. Huh. Toch? Hoezo? Worden er lekker antibacterieel van? Nou ja, dat is... Het is een enorme boost voor je immuunsysteem. Ja, en dat is even serieus. Ik voel me echt topfit. En het is ook gewoon... ik kijk er altijd naar uit. Dus je bent gewoon klaar. 1,5 kilometer gezwommen. En dan denk ik, wanneer mag ik weer? Nou, dat is zometeen om 11 uur. Ja. En dan staan we echt met 50 mensen in de rij... Gewoon 50 moet je een kaartje kopen, in de rij, baantjes trekken... en dan begin je aan de rest van de dag. Heb je er nog over gedacht om met zo'n leuke, vrolijke, wolle muts... vandaag in Scheveningen? Nee, daar hou ik helemaal niet van. En dat is toch ook leuk? Dat is allemaal commercieel, dat is vreselijk. En ik hou ook niet van die erwtensoep, hou ik ook niet van. Onzin. Dat is zwemmersongeluk. Oh. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel 1 januari, is wel de dag van de nieuwjaarsduiken. Dat gaat volgens mij niet door dit jaar. Corona, hè? Maar ja, volgens mij kan je even goed wel in het water inspringen. Daar heb je toch helemaal geen toestemming voor nodig? Daar heb je geen toestemming. Nee, maar dat is wel echt het mooie in Nederland. Laat zeggen, je loopt 5 minuten en er is wel een vennetje, een water, een meertje, een zwembadje... waar je gewoon even lekker in kan duiken. Ja. En dat is wel echt, en dat merkte ik vorig jaar met corona, er kon echt niks meer. En het enige wat er echt kon, was zwemmen. Gewoon wetsuit aan, boei, altijd veiligheid voor eerst. Brilletje op. En ik heb de hele winter... Eigenlijk, ik heb niet zo heel veel last gehad. En toen bedacht ik met Kjeld dat boek. En toen dacht ik, dit moeten toch andere mensen ook weten. Maakt het nog uit of je in zoet of in zout water zwemt? Nee, eigenlijk vind ik zout water... wat je zei, ik zwem vooral in Amsterdam. Maar we hebben in Den Helder gezwommen met Kira Wijnker. Nederlands kampioen ice swimming. Die zwemt. En toen merkte ik daar in Den Helder... Ik dacht, wauw, dat zoute water op je huid. Dat zout op je huid. Ja. En op je kop. Ik vond het wel heel erg fijn. En wat is dat ice swimming? Echt wachten tot het de zuip ervoor is en dan ploep, dan ga je erin? Ice swimming is... en moet het water minimaal 5 graden of lager zijn. Dan heet het ice swimming. En dan moet je... deze mevrouw... En zij zwom ook vrij hard. Dus voor mij... Zij was op Texel terwijl ik de boot zo voorbij zag komen. Terwijl je nog met je zwemboek stond te rommelen. Terwijl ik een beetje aan het trillen was. Zijn er ook inzichten die je hebben verrast? Zeker, maar dat is een goede vraag. Dat depressie bijvoorbeeld, dat denk je van hey, het zal toch goed zijn bewegen, maar dat werkt ook echt. Het werkt heel goed voor je brein. Het werkt heel goed voor je gesteldheid en je voelt je gewoon lekkerder, want het is een soort inspanning en dat leidt tot ontspanning. En dat merk je zelf. En eerst dacht ik, is onzin, maar aldoende leert men. En het klopt ook echt. En als je dan uit dat koude water komt, moet je dan wel of niet warm afdouchen? Ik doe het niet. Eigenlijk. Dat is echt een richtingstrijd, hè? Ja, ik doe het niet. Dus eigenlijk het lekkerste vind ik als ik gewoon zo, laat ik zeggen, de kou op je borst voel. En dan denk je, shit, ik leef. Ik leef echt. En dan ga je gewoon. Ook als er een windje staat. Dus, hoor, dan wordt het toch knap koud, hoor. Ik doe gewoon een soort poncho aan. Meteen mijn broek laten zakken. Dat ziet niemand. En dan worden je tenen warm. Blauwe muts op. En dan op een gegeven moment een kopje koffie. En dan denk je, ik kan de dag weer aan. Maar goed, de vraag was, welke inzichten je hebt verrast? Toen zei je, van die depressie, noem je even. Dat het echt helpt tegen depressies. Ja, nou ja. Voor sommige mensen werkt het echt, want je kan gaan praten, je kan gaan pillen nemen. Maar het werkt echt goed als je gewoon beweegt, als je in het water zit. Het geeft wel een zengevoel. Ja. Ik zei al, het is de laatste tijd enorm in opkomst, hè, dat zwemmen, ook in open water. Waar komt dat, weet je waar dat vandaan is gekomen? Ik denk recent, het laat zich de afgelopen 2 jaar, dat er gewoon niks mogelijk was. Dat daarmee? Zelfs, dat heeft een enorme vlucht. En ik denk dat het, doordat mensen doen, mensen delen het. Mensen zeggen, ik word daar blij van. Het is zwemmersgeluk. Dus goed voorbeeld doet goed volgen. En is dat in andere landen ook zo, weet je ja, dat? Engeland is een enorm zwemland. België valt mee. Duitsland wordt veel gezwommen. Scandinavië vinden, laat zeggen, de Noormannen en vrouwen vinden het heerlijk om in een fjord gewoon lekker. Ja, maar daar haken ze ook een gaatje in het ijs en ploep. Nee, maar dat is toch wel gek. Want bijvoorbeeld 1 jaar of 10 geleden deden heel veel minder mensen dat. Nee, ik Maarten van der Weijden zal daar toch een hele grote rol in gespeeld. Dat zal ook wel zo. Ja, je hebt gewoon de ambassadeurs in Pieter van der Hoogband heeft bij ons het voorwoord geschreven. Ja. Maar iemand als Jacco Verharen, voor de luisteraar, dat is echt de beste zwemcoach ter wereld. Daar ging ik ook een stukje mee zwemmen. Ja. Vond een grote eer. Hij was net iets beter dan ik. Maar als iemand zo vertelt van wat het met je doet, dan je wordt bijna gewoon zelf enthousiast. Je denkt, hey, ik duik er ook even in. Ja, jij bent met al die mensen gaan zwemmen, hè? En die foto's die zijn ook geweldig. Ja, dus in principe, de interviews vonden altijd plaats op het water. De beelden werden geschoten in het water. Dus dat was een beetje zo bedacht. En, helemaal, de beelden zijn geschoten dus echt vanuit het perspectief van een zwemmer. Ja, dus je ziet, soms zie je gewoon heel veel, water op de lens. Of zie je zo'n oranje boei. Maar ja, het is. Ik word er nu. Ik denk, ik word er weer helemaal blij van. Ja. Zo op de eerste dag van het jaar. En wanneer heb je dat dan ontdekt? Dat was echt 10 jaar geleden, toen werd ik 40. Toen al, ja. Toen als mannen 40 worden, wordt het allemaal wat geproportioneerder. En toen dacht ik, wordt het van die spekbolletjes? Dank je, Mieke. Dat wordt inderdaad zo. En toen dacht ik, ik moet wat doen. En toen dacht ik, ik ga zwemmen. En ik had eigenlijk een hekel aan zwemmen. Zwembandjes krijgen ze dan. Grapje. En toen ging ik gewoon eerst 500 meter, toen 1000 meter. En nu gewoon 4 keer per week, 1,5 kilometer. Geen schoolslag, borstcrawl. Borstcrawl, dat kon je al de borstcrawl? Ik kon er helemaal niks van. Oh, en toen dacht ik, cursusje gevolgd. En toen dacht ik, hier word je gewoon echt wel heel erg blij van. Toch dat zwemmersgeluk waar je het over hebt. Ik bedoel, ik herken dat bij mezelf. Maar dat is altijd in temperaturen van water van 6, 27 graden. Dan heb je wel het moment dat je denkt, wauw! Nee. Heb jij dat dan gewoon ook, dus eigenlijk bijna dagelijks, dat je inderdaad uit wil schreeuwen? Ja, zo meteen ga ik naar het Mirandabad in Amsterdam. En dan kleed je zo uit. Dan voel je de kou op je lichaam. En eigenlijk het lekkere water. En dan denk je eigenlijk nergens meer aan. En, en dat is het mooie aan zwemmen. Maar die schreeuw, komt die ook? Zo'n soort oerknal van we leven nog. En we maken er wat van, hè? Ja. Moet koppie zien, Miek. Ja, dat zie ik de hele tijd. Ja, maar de luisteraar ziet dat niet. Er zijn ook mensen die naar de webcam kijken. Ik vroeg me nog af, is er een plek? Je bent op al die plekken geweest, je hebt met al die mensen gezwommen, je hebt met al die mensen gesproken. Is er één plek die eruit sprong? Nou, ik was in Bloemendaal, Spiegel, de Spiegelplas. En er was gewoon midden in het bos en er was een soort een vennetje. Was ik met een triatleet en het was gewoon echt alsof je in Frankrijk gewoon op een verlaten gebied. Je hoorde alleen maar vogels. Ik kwam tussen een school met vissen. Van die zwarte tienduizenden tegelijk. Ik dacht, dit is wel een van de mooiste plekken waar ik ooit geweest ben. En je bent nooit bang van wat zich onder water afspeelt. Ja. We hadden het dan net al even over de grote snoeken en zo. Dat je denkt, ja, wat zit hier allemaal? Ja. Ik ken ook mensen die zeggen, ja, ik vind zwemmen leuk, maar ik wil wel graag de bodem kunnen zien, want ik vind het toch een beetje eng. Ja, we hebben ook over zwemangst. Dus eigenlijk angst is altijd een slechte raadgever. Dus ik denk, het moet wel goed komen. Wel veiligheid, dus die voelen glibberige planten en zo. Maar, of zompige ondergrond, ik noem hem. Maar die beesten zijn veel banger dan voor jou dan ik voor hen. Dus eigenlijk dat die angst niet, maar wel even de veiligheid staat altijd voor zich. En mensen zeggen, ja, ik kan heel goed zwemmen, dus ik neem geen boei mee. Onzin. Je kan echt van alles. Je kan kramp krijgen, je kan een... Of enge... je hebt echt een boei op je rug of altijd, zo? Altijd een boei, oranje, dat ze dat schepen je zien. En maar... scheepswrakken onder water. Ja. Auto's, fietsen waar je benen aan ophaalt. Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Dan heet het niet zwemmersgeluk, maar zwemmersongeluk. Nou, dankjewel Jim Jansen, schrijver van het boek Zwemmersgeluk. Het verschijnt komende week, mooi vormgegeven door Kjeld de Ruiter, medezwemmer en fotograaf. En iedereen die erover denkt om eens te gaan zwemmen. Ze kunnen het gaan lezen. Oké, dankjewel Jim Jansen. Nou, het zal u niet ontgaan zijn. Het is dus vandaag 1 januari en volgens de weersverwachting kan de temperatuur vandaag oplopen tot pakweg 13 graden en in het zuiden zelfs 15, 16 graden. Gisteren was het officieel de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. En met die hoge temperaturen steekt er dan opeens een ander fenomeen de kop op. Wat is dat? Pollenallergie. Vooral mensen die last hebben van bijvoorbeeld de els of de hazelaar, die niezen er al nu flink op los. Gaan we over praten met Letty de Weger. Ze is onderzoeker bij het LUMC en dan wel op het gebied van pollenallergie in combinatie met klimaatverandering. Goedemorgen, mevrouw de Weger. Goedemorgen. Het moet niet veel gekker worden, hè, die temperaturen op het ogenblik. Nou, hè? Ja. Ik bedoel, heeft u dat zelf in uw metingen? Want u doet echt serieus metingen hiernaar. Heeft u dit ooit wel eens meegemaakt? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Ik doe zelf geen temperatuurmetingen. Ik meet welke pollen er in de lucht voorkomen. En ik moet zeggen, we hebben om deze tijd vaker pollen, maar het is duidelijk vroeg. Met name de hazelaarpollen, die zijn in de loop van de jaren zijn ze gewoon eerder gaan bloeien. En ja, dat komt wel door veel warmere temperaturen die we zien in december. En wat zijn nou eigenlijk pollen? Nou, pollen zijn de stuifmeelkorrels van de planten. Mevrouw, pollen is een enkelvoud, ben ik net achtergekomen. Klopt, heel goed. Dus je moet niet zeggen pollen zijn, maar het pollen is. Klopt. Waarom doet u dat dan niet? Omdat iedereen dat doet. Anders moet je dit uit gaan leggen en even een minuut verder. Ja, nee, dat klopt. Het is een heel verleidelijk woord om het in het meervoud te gebruiken. Want bijvoorbeeld bij stuifmeel, dat is eenzelfde soort woord, daar doe je dat niet. Daar zou je nooit zeggen stuifmeel zijn. Nee. Maar bij pollen, omdat het in het Nederlands is dat lijkt dat een meervoudsvorm. En dan praat je heel makkelijk in het meervoud. Ja. En ik maak me er zelf helaas ook soms schuldig aan. Nou, nee, hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar in geschreven tekst let ik erop. Blijf staan de vraag, wat zijn pollen nou eigenlijk? Nou, pollen zijn de stuifmeelkorrels van planten. Die worden gevormd in wat de... Wat is... Ja? Ga verder. Oh, die worden gevormd in de meeldraden. En eigenlijk is het mannelijk zaad van de plant. Dat moet verspreid worden naar de stamper van een andere bloem. En het is eigenlijk het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Zal het zaad op de stamper een eitje bevruchten. En dan wordt er nieuw zaad voor de plant gevormd. Ja. Nou is het natuurlijk logisch dat als het steeds warmer wordt, dat dat eerder gebeurt. Maar ik begreep dat het ook te maken heeft doordat een ander soort bomen zijn aangeplant. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk twee dingen die, of tenminste er zijn meerdere oorzaken voor dat het pollen vroeger in de lucht verschijnt. Maar in het geval van de elzenbomen, dan komt het omdat we in de steden de afgelopen decennia veel elzenbomen zijn geplant van een nieuwe kruising van twee uitheemse elzensoorten. En dat is die kruising is een hele fijne stadsboom die dus graag en veel aangeplant wordt. Maar het nadeel van deze bomen is dat ze veel vroeger bloeien dan onze eigen inheemse elzen. Ja. En dat is de reden dat we dus eigenlijk nu al rond kerst ook met elzenpollen te maken hebben. Kunt u het pollen in de lucht ook daadwerkelijk meten? Doet u dat dan? Nou, wij hebben op het dak van het LUMC staat een soort stofzuiger. Die zuigt lucht aan door een hele smalle opening. En de lucht die naar binnen gezogen wordt, die botst daar tegen een trommel aan. Die trommel die draait in 7 dagen van de week draait die rond. Dus er zit steeds een nieuw stukje achter die instroomopening. En op de trommel zit een soort plakbandje. De deeltjes die met de lucht naar binnen worden gezogen, die blijven plakken op dat plakbandje. En omdat er steeds een nieuw stukje achter de instroomopening is, kan je dus de hele week de deeltjes in de lucht opvangen. Nou, en 1 keer in de week halen we die trommel mee naar het lab. En daar dan halen we die strip eraf en die snijden we in 7 partjes. Voor elke dag een stukje van de strip. En dan gaan we onder de microscoop tellen welke en hoeveel pollen we die dag hoeveel pollen er die dag op het stukje strip terechtgekomen zijn. Ja. Nou ja, uit onderzoek weten we dus dat die seizoenen verschuiven. Maar ik begreep dat er ook meer pollen van bomen in de lucht komen. Heeft dat ook met die temperatuur te maken? Eigenlijk weten we dat niet helemaal precies waardoor dat komt. Dat we ook inderdaad in de loop van de tijd meer pollen zijn gaan meten. We denken dat dat ook te maken heeft met het feit dat de CO2-concentraties in de lucht stijgen. CO2 is eigenlijk een voedingsstof voor de bomen. Er zijn onderzoeken die laten zien dat meer CO2 ook leidt tot meer pollen. En mogelijk is dat de reden dat we dat dus ook in die boompollen. Dus het aantal boompollen, die stijging dat daar de oorzaak van is. Mevrouw De Wegen, waarom het er ook echt toe doet, is omdat een hoop mensen daar allergisch voor zijn. Is dat eigenlijk gewoon hetzelfde als hooikoorts? Of is dat ook hooikoorts? Ja, dat is eigenlijk wat we in de gewoon in de gangbare taal hooikoorts noemen. Oké, en daar hebben een hoop mensen last van. En dat is behoorlijk vervelend, hè? Ja, mensen kunnen daar echt. Bijvoorbeeld als de berkenpollen echt. Bijvoorbeeld op berkenpollen, daar hebben mensen ook ontzettend veel last van. Die zitten nu niet in de lucht hoor, maar meer in april. Ja, dan kunnen mensen gewoon soms niet functioneren. Die zijn moe, hebben hoofdpijn, totale malaise. Sommige mensen kunnen er echt enorm last van hebben. Dat wordt eigenlijk in Nederland best erg onderschat, vind ik. Ik herinner me nog wel een tijd dat daar een soort waarschuwing voor werd. Precies, gegeven, op de radio werd gezegd van, die hoor je nooit meer. Nee, dat is eigenlijk dat is eigenlijk gestopt, omdat er we hebben in plaats daarvan hebben we op onze website een meerdaagse hooikoortsverwachting voor heel Nederland gemaakt. En toen zijn we daarmee gestopt. Dat klopt. Ja, ook omdat de radiodiensten het niet meer zo heel van deze tijd vonden om het op die manier door te geven. Oh, nou, ik denk dat die hooikoortspatiënten er anders over denken. Ik denk het wel. Ja. Nou ja, goed, je had wel andere dingen die werden doorgegeven op de radio vroeger. De waterstanden en zo. Ja, dus ook interessant. De Lobit plus 11. U bent er al lang mee bezig, hè? Toch? Met dit onderzoek, mevrouw De Wegen. Ja. Ik zelf 20 jaar, maar binnen het LUMC hebben we dataseries van 50 jaar terug. Dus dat is ook eigenlijk het mooie. Omdat we zo'n lange dataserie hebben, kunnen we ook zien hoe de de pollentellingen in de loop van die lange periode veranderd zijn. Je kan bijvoorbeeld zien dat voor boompollen het hele pollenseizoen eigenlijk wat naar voren schuift. Hè, dus de pollen komen eerder. Maar zijn ze dan ook eerder weer weg? Ja, voor boompollen wel, maar voor graspollen niet. Daar zagen we dat het gehele seizoen langer wordt. Betekent dat dan ook dat je ongeveer als hooikoortspatiënt nu ongeveer het hele jaar hiermee geconfronteerd kan worden? Nou ja, mensen zijn niet altijd allergisch voor alle soorten pollen. Hè, sommige mensen zijn allergisch voor alleen berkenpollen of alleen graspollen. Maar er zijn ook mensen die hebben last van meerdere soorten pollen. En die kunnen dus dan een groot deel van het jaar inderdaad last hebben. Ja, en kan je dan ook een voorspelling geven op basis van alle metingen op verschillende plekken? Of zeg je, want ik kan me voorstellen dat die bomen ook niet over het hele land gelijk verdeeld zijn? Of maakt dat niks uit? Nou, er zit wel een verschil in, inderdaad. Van in welke regio's welke bomen al bloeien. Dat zien we nu bijvoorbeeld ook. Mijn collega in Wageningen, Arnold van Vliet, die ziet bijvoorbeeld altijd de hazelaarstruiken eerder bloeien dan dat ik dat zie in Leiden. Dus daar zit... katjes, hè? Ja. Ja, inderdaad, ja. Dus daar zit een verschil in. Als in één regio een boomsoort gaat bloeien, dan betekent dat wel vaak dat in andere delen van het land die boom ook binnen een week ook in bloei zal komen. Dus mevrouw de Weger, het klinkt eigenlijk best allemaal hartstikke logisch wat u vertelt. Is er nog iets wat u moet ontdekken hierover? Ja, nou, we hebben voor afgelopen jaar een onderzoekssubsidie gekregen van de onderzoeksfinancier Zon en Wee. En daar kunnen we mee gaan onderzoeken welke factoren nou precies bepalend zijn voor wanneer en hoeveel pollen er in de lucht gaan komen. En we gaan onderzoeken welke factoren naast pollen belangrijk zijn voor de ziektelast van hooikoorts. Dus dat is heel indrukwekkend, heel leuk. Dank je wel, Letty de Weger, over de invloed van klimaatveranderingen op pollenallergie. We zijn zo na het nieuws bij u terug. Wij presenteren de nieuwe taalstaatkussens. Met zoals altijd erop de afbeeldingen van overleden legendarische auteurs. Dit jaar zijn dat Martin Toonder, Renate Rubinstein en Rutger Kopland. En u maakt kennis met een nieuw fenomeen. De boekjockey. Hij presenteert op de eerste dag van het nieuwe jaar de eerste bladzijde van in 2022 te verschijnen boeken. Onder andere van Marieke Lucas Rijneveld, Daan Remmerts de Vries en Nelleke Noordervliet. Mis hem niet. De boekjockey. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op menses.nl en wij helpen u bij het volhouden. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De jaarwisseling in Europa lijkt te zijn verlopen zonder al te grote problemen. Vanwege corona waren er weinig festiviteiten. In hoofdsteden als Parijs, Berlijn en Rome waren alle vieringen afgelast. In Londen was geen grote vuurwerkshow. In Brussel werden 129 mensen opgepakt. Ondanks het vuurwerkverbod daar werd er vuurwerk afgestoken. In Rome sloot de politie delen van het centrum af, omdat relschoppers vuurwerk naar voorbijgangers gooiden. Festiviteiten waren wel toegestaan in de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar duizenden mensen naar een grote vuurwerkshow keken. Ook in Poolse steden waren veel bezoekers bij lichtshows. In de Russische hoofdstad Moskou was een vuurwerkshow bij het Rode Plein. Daar kwamen duizenden bezoekers op af. Ondanks het vuurwerkverbod en sluiting van de horeca was het vannacht nog vrij druk op de spoedeisende hulp. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen kwamen er nog vrij veel mensen binnen met problemen door alcohol en drugs. Ook hadden vrij veel jongeren brandwonden door vuurwerk. Bij een auto-ongeluk in Twello zijn vannacht 3 vrouwen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers uit Twello en Deventer werden gevonden door fietsers die zagen dat de auto tegen een boom was gebotst. In de auto zijn ballonnen en lachgas gevonden. Of dat een rol speelde bij het ongeluk in Twello wordt nog onderzocht. In Zuid-Afrika is de uitvaart aan de gang van Desmond Tutu. De vroegere aartsbisschop en anti-apartheidsactivist overleed zondag, 90 jaar oud. De dienst met koorzang, gebed en lezingen wordt gehouden in Kaapstad, in de St. George-kathedraal, waar Tutu de afgelopen dagen lag opgebaard. Als Tutu gecremeerd is, wordt zijn as in de kathedraal bijgezet. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog, met vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Extra ruimte nodig voor bijvoorbeeld de kinderen? Maak dan die ruimte. Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over 10. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur is Lidewij de Paris, de allereerste boekenvriend en vriendin. Of ja, ik, voor je het weet, zeg het verkeerd. Nee, ik ben nog steeds een vriendin. Oké, hartstikke goed van 2022. Is het op het moment eigenlijk een beetje komkommertijd in de boeken? Nou, ik had als aankondiging voor 10 uur dat eigenlijk doordat de loketten open waren in de boekhandel, dat ze er beter doorheen waren gekomen dan vorig jaar. En toen dacht ik van, laat ik dat nog eens even checken. Dus ik heb naar allerlei boekhandels geappt. Nou, de een die zegt, ik zal het hier niet herhalen, maar het leek op ruk. En dan alleen ander kort woord. En de ander die zei, ja, ik heb toch wel 20% minder omzet. En de ander zei, het viel wel mee. Nou, 20% valt mij dan ook is enorm mee, want sommigen hebben 75% tot 85%. Het ligt dus heel erg aan waar je in het land zit, maar ook waar je in de omgeving zit. Wat heeft het met de plek van in het land te maken? Nou, kijk, bijvoorbeeld sommige boekhandels die zitten in een toeristengebied. Of die zitten in een gebied waar heel veel mensen veel kantoren zijn. Maar als iedereen thuis werkt, heb je geen aanloop. He, en dan komen mensen ook niet iets halen, gaan ze naar een andere boekwinkel. Wat mensen nog steeds niet begrijpen is dat je online bestellen ook gewoon bij de boekhandel kan doen. En dat een gewone boekwinkel alleen maar kan blijven bestaan als er omzet is. Op de een of andere manier, ik weet het niet, komt niet helemaal in die hoofden. Maar het is een feit, doordat die loketten er waren en doordat er geen alleen toegekende tijden waren. Dat iedereen gewoon de hele dag alles kon komen halen. Is het niet zo rampzalig als vorig jaar. En wat vorig jaar, toen de lockdown voorbij was, is er een enorme inhaalslag gemaakt. Toen was de omzet voor veel winkels hoger. Maar nog steeds zitten ze qua omzet lager. En het is natuurlijk sowieso al niet een heel erg... als je rijk wil worden, moet je geen boekwinkel hebben. Laten we het zomaar even plat zeggen. Dus blijf ze steunen. Kijk, ik weet het niet, maar volgens mij gaan we nog voorlopig wel even door met die lockdown of een variatie erop. Of we krijgen weer wat anders. En ja, je kan natuurlijk gaan zwemmen, maar je kan ook gewoon lekker gaan lezen. Want je kan ook allebei, hè? Je kan ook allebei. Niet tegelijk bij voorkeur. Nee, maar precies, goed, dat is een lastige combinatie. Voor wie wil gaan lezen, ik heb toch maar weer met frisse moed voor dit nieuwe jaar. Ik denk, er is weer zoveel moois. Dus ik heb allerlei boeken. En ik begin straks met een klassieker, dat is Sarnak. Nami Hai van Bea Viane, Surinaamse schrijfster. Dan gaan we naar Oostenrijk, naar Walter Apacher, nooit van gehoord. Bea Viane is een oud boek. Het is een oud boek, maar hij is nu opnieuw uitgegeven met een nawoord. Het is een boek uit 1969, daarom noemde ik het een klassieker. Ze leeft ook niet meer. Nee. Maar ik dacht dat ze al heel lang dood was, maar pas in 2019 overleden. Dan gaan we naar dus Oostenrijk en dan gaan we naar Claire Keegan, dan gaan we naar Ierland. En je ziet het zijn allemaal helemaal geen dikke boekjes, dus die kunnen we best aan het begin van het jaar. Dit soort kleinigheden van Claire Keegan. En dan gaan we naar een subliem boek, wat ik zelf had willen schrijven, maar dat nooit zou kunnen. Edward Wilson Lee, de gezonken verzameling van Ferdinand Columbus. Oh, klinkt interessant. Ja. Oké, dat doen we over een half uurtje. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met harpiste Lavinia Meijer, die een klein tipje van de sluier van haar nieuwe plaat op gaat lichten. En zometeen een zeer onverwachte nieuwe plaat van de inmiddels 5 jaar geleden gestorven David Bowie. Maar laten we beginnen bij een ongemakkelijke film. Het is dé kerstfilm van Netflix. Niet alleen hier, maar in 94 landen. De satirische science fiction film Don't Look Up staat overal op nummer 1. Het gaat over een meteoriet die op de aarde afkomt en ons zal vernietigen en hoe de wereld daarop reageert. Metaforisch voor de manier waarop wij met de klimaatcrisis omgaan. Maar je zou het ook één op één kunnen leggen over de coronasituatie. Bij ons aan tafel zit filosoof en journalist Doortje Smithuizen. Goedemorgen. Hi. Die zachte film, wij hebben hem ook gezien. Ja, nogal dystopische film, hè? Maar ondertussen. Ja, het is een soort lachspiegel, hè, die film. Je lacht je helemaal dood. Je denkt, wat een bizarre situaties allemaal. Wat een overdreven personages. En dan heb je hem afgekeken en dan denk je, ja, maar eigenlijk leef ik volgens mij gewoon een beetje in deze wereld. Dat had ik in elk geval. Maar had je dat pas aan het eind van de film? Nou, ook wel tijdens. Ik ook wel tijdens, zeggen, ja. Op een goed moment denk je toch, maar verdomd zeg. Ja. We zitten hier wel erg dichtbij. Maar dan moet je eerst maar eens uitleggen waar we dichtbij zitten. Nou ja, bij alles eigenlijk. Kijk, het is inderdaad een film die heel erg een soort punt lijkt te willen maken over de klimaatcrisis. Ja. Dus we weten allemaal dat er iets heel groots op ons afkomt. En in die film is het dan heel duidelijk in de vorm van de meteoriet. En in het echte leven is het natuurlijk wat minder duidelijk in de vorm van allerlei verschillende klimaatrampen. En er zijn twee wetenschappers die dat gewoon heel goed in. Die ontdekken dat. Ja. En die hebben dan een moment van, oké, we moeten dit vertellen aan de wereld. Want we gaan allemaal dood over een half jaar. Want dan is die meteoriet, de Earth Destroyer of zo. Ja. Of een Planet Destroyer heet die. Ja. Dus zij, dat vind ik dan al heel goed gedaan. Hoe ze de media en hoe dat allemaal werkt laten zien. Dus dan schrijven ze uiteindelijk, ze gaan eerst naar de president. Meteen, via NASA. Maar de president is even heel druk, want iemand uit haar partij blijkt een seksoffender te zijn. Dus daar is ze even... Een vrouwelijke president, hè? Een vrouwelijke Meryl president. Meryl Streep speelt die rol, ja. Maar niet een soort vrouwelijke president die dan ineens ook heel goed en rechtvaardig is. Maar gelukkig rookt ze. Oh, ja, heerlijk. Echt een eikel van een president. Ja. Dat vond ik wel verschrikkend. Trump. Zo. Ja, gewoon Trump, maar dan een vrouw. Maar goed, die is dus druk met die seksoffender cowboy. En dan gaan ze naar de media, dus naar de New York Times eigenlijk. En dan schrijven ze een serieus stuk. En dan mogen ze, omdat ze dat stuk hebben geschreven, mogen ze naar een talkshow. En dan mogen ze in die talkshow in 5 minuten tussen het nieuws over een celebrity en over... Na het nieuws over een celebrity. Over een gescheiden celebrity. Ja. Mogen ze dan in 5 minuten vertellen dat de aarde naar de knoppen gaat. Maar ze moeten het wel een beetje leuk brengen. En dan, het zijn dus Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence. Ik vind ze allebei heel goed. Dat zijn de wetenschappers. Ja. En Leonardo DiCaprio, op de een of andere manier lukt het hem dus wel om ja, dat een beetje op een... Nou, het lukte me eerst helemaal niet. Helemaal niet, ja. Want die Lawrence, die zegt nog gewoon... Zeg, realiseer je wel nou ja, dat er met z'n allen naar de verdommenis gaan? Precies, die gaat er doorheen en die zegt... Sorry hoor, maar ik snap niet waarom dit een leuk item hoeft te zijn. Because we're all gonna fucking die, weet je wel? Ook binnen, je moet gewoon terrified zijn. Nou, en dan wordt haar verteld dat het allemaal gezellig is dat ze er is... maar dat dit niet de bedoeling zij is. Zij wordt meteen met een zak over haar hoofd in een taxi gezet... Ja. Dus zij mag nooit meer terugkomen bij dat programma. Terwijl Leonardo, dat wordt een beetje de Diederik Gommers van Amerika. Zeg en die maar. Duikt met de talkshow-host het nest in. Fantastisch gespeeld door Cate Blanchett. Ja, geweldig. Ja, echt een hele goede rol. Nee, ja. Dus ik vond dat allemaal, hoe die media werken, dat vond ik echt al heel geestig. En goed, vervolgens zit er ook een hele goede lijn in, vond ik, van een soort... ja. Tech-entrepreneur die zich dan gaat bemoeien met die komeet. Want op een gegeven moment gaan ze inderdaad wel een soort plan maken. De president die draait dan bij om die komeet uit de lucht te schieten. Maar dan komt hij erachter dat het materiaal van die komeet... dat je daar schermen van kan maken voor telefoons en laptops. Dat is natuurlijk heel duur materiaal. En laat het dan toevallig zijn business zijn. Precies. Dus hij gaat dan met een soort drones. Terwijl je denkt, ja, wat weet zo'n tech-entrepreneur nou van... Beetje Elon Musk-achtig figuur. Totaal Elon Musk. Dat vond ik dus zo goed gedaan. Dat je in die film denkt, hè, wat doet ineens zo'n techman nou daar bij NASA? Terwijl Jeff Bezos en Elon Musk, die zitten al op de maan, zeg maar. Dus daar had ik ook weer zo'n moment van, ja, dit is gewoon 100% hoe het leven eigenlijk is. En je lacht erom als je naar zo'n film kijkt, maar ja, eigenlijk kan je ook huilen. Ik noemde al Cate Blanchett, Meryl Streep. Er is een enorme sterrencast uitgetrokken, hè, voor die film. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio. Jonah Hill. Ja. En ook Ariana Grande doet ook mee. Ja, ja, vond ik ook te gek. In eerste instantie dacht ik, want ze kan natuurlijk helemaal niet acteren. Dacht ik, oh god, wat zangeres, dat er dan weer zo'n zangeres in zit. Maar goed, uiteindelijk is het wel weer heel geestig. Omdat dan kiest zij als celebrity influencer kamp voor de look-uppers. Want die pleiten er dan voor dat je omhoog moet kijken naar die komeet. En dan gaat zij een heel lied zingen over We're All Gonna Die. So please, just look up and be very afraid. Dan wordt het weer heel commercieel gemaakt. Ja, ja. Als ik zo'n script als filmbaas op mijn bureau zou krijgen... dan zou ik denken, ja zeg, ik bedoel, gaan we nou werkelijk weer met de komeet enzovoort. Maar na een half uur als je die film ziet... dan realiseer je opeens, en dat begint vooral als die talkshows beginnen... dus met die mensen te praten. We zitten hier wel zo dichtbij wat hier quasi lollig gezegd wordt. Ja. Maar het zit er maar een centimeter vanaf. Ja, 100%. In de Verenigde Staten zeker. Ja. En hier in Nederland eigenlijk ook. Nee, totaal. Ik vond vooral die talkshows echt heel goed gedaan. Dat het allemaal wel leuk en gezellig moet zijn. En dat er dan die talkshow-host die ook meteen zegt van... Oké, maar even, professor, die komeet, gaat die wel op het huis van mijn ex-vrouw vallen? Weet je, er moet er meteen weer zo'n grapje over worden gemaakt. Geen enkele eigenlijk serieuze boodschap komt meer door die talkshows. En dat komt natuurlijk zeker, ik bedoel, ik vind dat heel vaak... in ons land en waarschijnlijk in alle landen met talkshows. Dat komt natuurlijk omdat die aan de lopende band moeten concurreren... met alle media sowieso en met sociale media al helemaal. Ik bedoel, kijkers hebben gewoon de aandachtspannen van een vis. Die moeten om de minuut weer een grapje horen, anders zeppen ze weg. Maar dus ongeveer na het half uur, als inderdaad die scène begint... want de talkshows komen veel aan bod... dan realiseerde ik me in ieder geval... ja, niet alleen we zitten hier heel erg dichtbij... maar het is ook wel heel treurig. Ja. Ja, het is ook heel treurig. Dus ik bedoel, zo komisch is het allemaal niet meer. Nee, ja, het is lachen. Het is even lachen en daarna voel je een beetje ongemakkelijk. Ja. Ja. Ja. Ik zag ook een goed artikel van de Speld vanochtend. Dat vond ik dan wel heel grappig en meta. Die zeiden... het gaat inderdaad heel slecht met het klimaat... maar iedereen is nu even te druk met Don't Look Up kijken... Dus dat is ook weer een soort goede meta-grap. Ja. Nou ja, en het probleem is natuurlijk ook... in iedere talkshow moet er dan een voor- en een tegenstander zijn. Hè? Ook dat, ja. Waardoor het lijkt alsof die discussie 50-50 verdeeld is. Terwijl dat natuurlijk vaak helemaal niet het geval is. En dat is natuurlijk heel erg de invloed gewoon van sociale media... op de traditionele media, tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, op sociale media mag iedereen zijn eigen mening hebben... kan iedereen zijn eigen mening formuleren. En dan verwacht het publiek eigenlijk... dat dat op de traditionele media ook het geval is. Terwijl dat wordt hier inderdaad heel goed neergezet ook. Dat ze dan zeggen van... het is 100% zeker dat die komeet eraan komt. En dan zeggen ze... is het echt 100% zeker? Oké, het is 99,68% zeker. Zie je wel, het is niet 100% zeker. Dus dan is er een soort... heb je het recht of zo om het tegen te spreken? En dat ontaart in een soort enorme polarisatie. Maar het kan nog wel verder gaan. Ik heb nog niet zo lang geleden echt een hoge jongen uit het bedrijfsleven gesproken. Die me vertelde dat hij dus benaderd was door zo'n talkshow. En ja, zijn verhaal vertelt. En dat gaat natuurlijk over het klimaat en de impact daarvan. Maar er werd hem uiteindelijk in een tweede gesprek gewoon verteld wat hij moest gaan zeggen. En dat kwam niet eens in de buurt van wat hij eigenlijk vond. Ja. Ik bedoel, dan denk je toch ook, waar ben je mee bezig met z'n allen? Ja, ja, nee, ja, dat is, ja, totaal, ja. Ja, helemaal met je eens. Leonardo DiCaprio speelt de hoofdrol. Hij staat er ook wel om bekend dat hij zich zorgen maakt om die ontwikkelingen. Hij heeft hier toch ook wel een soort boodschap mee af willen geven, denk ik. Ja. Maar je kan je afvragen of dat overkomt als je het in zo'n tikje karikaturaal jasje steekt. Ja, en ik vond eigenlijk bijna als je die film dan hebt gekeken... Dan kies je bijna meest partij voor de komeet, zeg maar. Ik dacht bijna, ja, laat die komeet maar komen, weet je wel. De mensheid is zo, maakt het zo ingewikkeld voor zichzelf... en is eigenlijk zo ontzettend onhandig bezig de hele tijd. Misschien is zo'n komeet wel een goede oplossing. Je stelde net de vraag, waar zijn we mee bezig? Probeer daar eens een antwoord op te geven. Ja, ik denk dat we in een soort van totaal panopticon terecht zijn gekomen... waarin iedereen het gevoel heeft dat hij... gehoord mag worden en een soort van eigen bubbel recht daarop heeft. En dat we daar gewoon niet meer uitkomen. En daarom vind ik de titel van de film ook heel goed. Hè? Don't Look Up. Dat staat natuurlijk in eerste instantie voor die komeet. Van kijk maar niet naar de komeet. Maar voor mij staat het ook heel erg voor... kijk maar niet op van je telefoonscherm. Weet je wel? Want er zijn natuurlijk enorm veel mensen die op dit moment geld verdienen... aan gewoon die fabeltjes fuik en belang hebben bij het in die kleine bubbel houden van alle mensen. Maar daardoor gaat de wereld ondertussen wel echt totaal naar de kloten. En er is nog een belangrijk aspect, maar dat zit niet in de film... maar wel in het echte leven natuurlijk. Als het je niet zint, ga je gewoon mensen bedreigen. Ja. Nou ja, of je swipet gewoon door naar een andere alternatief feit. Maar hoe kunnen we daar dan uitkomen? Ja, dat is een dat vind ik ook heel goed. Nee, maar even nog dat bedreigen. Want dat is natuurlijk eigenlijk pas sinds... een jaar zo hard als het nu is. Het is altijd wel geweest. Maar dat nam je niet zo serieus. Maar dat wordt nu toch even anders. Ja, maar dat zit niet heel erg in deze film. Nee, helemaal dat valt niet. Eigenlijk best wel mee. Ja. Maar dat is inderdaad, en zeker als het gaat om wat mensen nog durven te zeggen. Dat inderdaad ook die klimaatwetenschappers en ook als het gaat om corona... dat mensen eigenlijk bedreigd worden omdat ze de waarheid vertellen. Dat is natuurlijk echt... ja, extreem problematisch. Nou, wij hadden hier niet zo lang geleden hadden wij een gast... die waren we vroeger een beetje van... hoe zou dat moeten met misschien een kiesdrempel? Nou, praten die een beetje omheen. Dus na die uitzending vraag je dat dan aan hem... van waarom geef je daar eigenlijk gewoon niet rechtstreeks antwoord op? Waarom denkt u, zegt hij? Nou, zeg het maar. Nou, omdat ik werkelijk mijn deur kan barricaderen als ik dat zeg. Wegens de bedreigingen en de serieuze bedreigingen. Ja, echt waar? Ook van de nette luisteraars van dit radioprogramma? Ja. Zo. Ja. Dat is wel heel zorgelijk. Maar goed, dan even wat tips zoeken. Hoe kunnen we daaruit komen? Minder op je telefoon zitten? Ja, ik vind dat heel lastig hoor. Want ik vind zelf tips als minder op je telefoon zitten... dan leg je het weer heel erg bij de mensen zelf. Ja. En dat zie je heel goed in deze film. Ja, al die systemen zijn zo ontzettend verrot... Ja, probeer er maar eens uit te komen. Ik wou dat de oplossing was minder op je telefoon zitten, dat het zo simpel was. Ja. Als ik daar de oplossing voor zou hebben, dan zou ik misschien maar een politieke partij moeten opgeven. Maar samenvattend, wel een leuke film om te zien. Ja, het hè? Klinkt nu even alsof het niet, maar het is wel een hele leuke film. Okay. Ja. Dankjewel, filosoof en journalist Doortje Smithuizen. En als u de film al gezien heeft en meer wilt weten over die beweegredenen en wat je ermee aan moet, er is ook een zesdelige podcast gemaakt. En die is vanaf vandaag te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts. Komende zaterdag 8 januari zou hij 75 jaar geworden zijn. En dan hebben we het over David Bowie, die 6 jaar geleden overleed. Bowie is in de tussentijd bepaald niet vergeten. Sterker nog, deze week verschijnt er alsnog het als verloren beschouwde album Toy als officiële release. Het album zou in 2001 worden uitgebracht, maar werd opgeschort na een geschil tussen Bowie en zijn platenmaatschappij. Goedemorgen, Robert Haasma. Goedemorgen. Bowie-fan? Zeker. Ja? Ja, ik hou enorm van Bowie. Ik ben veel naar zijn optredens geweest. Veel van zijn albums draai ik heel erg graag. Dus nee, absoluut. Dan is er nu Toy, waar toch de verbazing bij de muziekpers in ieder geval heel duidelijk hoorbaar is. Ah, waar komt dit vandaan? Want we kennen wel een deel van het geheel. Ja. Maar het is iets heel anders, toch? Ja, nou, het is heel anders. Vooral als je dat afzet in de tijd waarin hij het maakte. Eind in de jaren 90 omarmde hij heel erg de muziek van die tijd. En dat was vooral heel erg elektronische muziek. Hij heeft een album gemaakt, Earthling, waarin hij heel erg op de drum and bass tour ging. Dat was destijds vooral in Engeland een hele moderne muzieksoort. En dit was eigenlijk een heel traditioneel album. Ik vermoed ook dat daar de problemen ontstonden. Want zijn laatste album, Hours... daarin liep hij heel erg voor de troepen uit door het of via internet te verspreiden. Hij omarmde het internet al. Absoluut, hè, in het begin. Ja. Ja, dat was heel bijzonder, want heel veel muzikanten... Ik heb die tijd natuurlijk heel erg bewust meegemaakt. Die vonden het verraad. En heel veel mensen vonden het sowieso moeilijk om met het nieuwe fenomeen om te gaan. Want ja, weet je wel, men was gewend om grammofoonplaten te verkopen. Dan kreeg je gewoon, dat waren duidelijke afspraken die je kon maken. En opeens een raar, ongrijpbaar fenomeen als internet. Ik weet dat iedereen daar destijds... platenmaatschappijen overigens voorop, huiverig. Zeer huiverig waren daarover. En hij was iemand die alleen maar mogelijkheden en kansen zag... en zette die plaat met bij het verschijnen online. Maar ja, dat is vaak met pioniers. Ja. Dat werd natuurlijk een fiasco. Nee, ik begreep dat hij zelfs aan mensen vroeg... maak me hier maar een tekst bij en die ga ik dan gebruiken. Ja, ja, hij was daar heel erg... hij betrok inderdaad het publiek heel erg bij zijn eigen creatie. Waar ontstond die ruzie nu over? Nou, dat is een beetje moeilijk te achterhalen, omdat hij nooit echt, er is nooit een verslag geweest of gemaakt van de gesprekken die hij had. Maar het is denk ik wel makkelijk te reconstrueren. Het ging gewoon niet zo goed met zijn carrière. Die plaat waar we het net over hadden, was eigenlijk gewoon geflopt. Ja, toen dook hij de studio in met de ambitie om eigenlijk een soort live in de studio album te maken. Heel spontaan. En omdat hij de snelheid erin wilde houden, wilde hij niet werken aan nieuwe nummers. Want ja, dat vergt natuurlijk een hoop geslijp en gesleutel in de studio. Dus hij besloot om nummers, met name uit de jaren 60, opnieuw op te nemen. De jaren 60? Ja, tweede helft jaren 60. Ja. En één nummer, Shadow Man, dat is dan uit zijn Ziggy Stardust periode. Dat is begin jaren 70. Maar het merendeel van de nummers dateert uit de jaren 60. Had hij al eerder op de plaat ook gezet. Maar al die nummers waren op allerlei toch wat onduidelijke compilaties in een B-kantjes terechtgekomen. Ja, en ik kan me gewoon wel voorstellen, als ik even advocaat van de duivel mag zijn, dat zijn Virgin, dat was zijn toenmalige platenmaatschappij, zegt van ja, om nou een comeback te forceren met eigenlijk een platform met oude liedjes die hij opnieuw heeft opgenomen. Dat is marketingtechnisch toch een vrij lastig verhaal. Dus ze hebben gewoon nee gezegd. En daar was hij Bowie zeer van. En Virgin was niet een bepaald conservatieve platenmaatschappij. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Juist daarom denk ik. Zij waren heel erg vooruitstrevend. En ik denk dat daarom dat hele idee van die oude liedjes opnieuw opgenomen. En waarom is het nu wel mooi? Ja, omdat het toch... Het staat natuurlijk nu helemaal los van de tijd, wat ik al zei, waarin het gemaakt is. Het is gewoon tijdloos, omdat het een heel eerlijk album is. Hij probeerde niet heel erg krampachtig in te haken op een actuele stroming. Het waren eigenlijk heel traditionele liedjes met een live band. Ja, en hij zingt beter dan ooit, zou ik zeggen. We gaan even luisteren naar het resultaat. Dan kunnen mensen het zelf beoordelen. Een fragment van het openingsnummer, I Dig Everything. Ja, ik wou net zeggen, het klinkt totaal niet gedateerd. Nee. Is dit een nummer uit? Nou, even, tweede helft jaren 60. Ik weet even niet exact... Het is toch onwaarschijnlijk, er zit 40 jaar tussen. Ja, ja, maar ik moet wel daaraan toevoegen. Ik heb bij de meeste, in de meeste gevallen heb ik het even vergeleken. Want een aantal van die oude compilaties heb ik gewoon thuis staan. Hij heeft de arrangementen wel behoorlijk aangepast, hoor. En het is uiteraard met een totaal nieuwe groep muzikanten opgenomen. Dus het is ook wel vol geproduceerd, om het zo maar te zeggen. En het grote verschil, en daarom vind ik dit ook wel een hele mooie release... Die oude nummers uit de jaren 60 heeft heel lang toch wel gezocht naar zijn stem. Hij klonk toch wat ielig, wat dunnig. En ja, hier vind ik hem echt bijna op zijn top eigenlijk in vocaal opzicht. Nog even een meer ingetogen nummer, London Boys. Bell strikes another night. Your eyes are heavy and your limbs are light. You bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing, 'cause the meat is dead. You moved away. Told your folks you're gonna stay away. Yeah. En misschien leuk, we hebben ook een stukje van het origineel van die London Boys uit 1966. Was toen een B-kantje. The bell strikes another night. Your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the meat is dead. You've moved away. Zoek de verschillen. Ik vind het allebei, eerlijk gezegd, hartstikke mooi. Want ook dat 60-jaren opname heeft zoiets ongepolijst. En daardoor is die stem dan toch wel... Die springt er bovenuit. Hij heeft toen ook hele mooie dingen gemaakt. Maar wat ik al zei, je merkt toch dat hij nog een beetje zoekende was. Van hoe moet ik zingen? Dat is natuurlijk later... op een geweldige manier goed gekomen. Ja, leuk om dat verschil te horen. Ja. Jij sprak onlangs met Gail Ann Dorsey. Ja. Zij was zij is bassist. Ja. En zij is te horen op Toy. Zij werkt lange tijd met Bowie samen. Kijkt ze terug op die opnames? Nou, ze moest behoorlijk graven in haar geheugen daarvoor. Want het is allemaal heel snel gegaan. Ze wist uiteraard dat ze aan die plaat had meegewerkt. Ze was ook heel blij dat die alsnog uitkomt. Maar ze zei, het is eigenlijk heel snel... Ja, zoals ik net al zei, live in de studio opgenomen. Toen eigenlijk helemaal niks meer. Bowie was er iemand van, nou, het is niet gelukt. De plaat komt niet uit. We gaan gelijk verder met het volgende album. Hij is toen gelijk verder gegaan met wat Heathen werd. Hij is overigens wel, zo boos was hij dan wel, overgestapt naar een nieuwe platenmaatschappij. Virgin. Het was echt iemand van Never a Dull Moment, hè? Ja, dat zei ze ook. Want ik vroeg natuurlijk wel een beetje van... Ja, dat wil je dan toch weten, wat voor persoon was zo'n Bowie? Want ze heeft echt vanaf 95 tot eigenlijk aan zijn dood met hem gewerkt en veel contact met hem gehad. En ze zei, hij was eigenlijk nergens bang voor, alleen voor verveling. Dat was zijn grote angst. Hij wilde voortdurend in beweging zijn. Dus toen ook dit album niet lukte... Hij heeft ook de meest maffe projecten uitgehaald, hè? Maar toen ook dit mislukte, hij ging gelijk verder. Je moet daar niet te lang bij stilstaan, niet gaan simmen in een hoekje. Maar gelijk het volgende project omarmen en daarmee verder gaan. Hij heeft hier toen al een keer in Amsterdam in Paradiso volgens mij opgetreden en als eerste bedacht dat het mooi zou zijn voor al die mensen die dus niet in Paradiso konden, een groot scherm volgens mij op het Museumplein of zo. Ja, zeker. Ja, was dat niet het optreden met Tin Machine? Ja, precies, die band. Ja. Zo'n rockband waarmee die ook weer eens een keertje terug wilde naar de roots. Had er nog wel vaker, zeg maar, last van. Ja. Maar dat in muzikaal opzicht vind ik dat een wat mindere periode, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, maar het was wel een project. Ja, ja, zeker. Nou, de Michelangelo van de pop noemt ze hem, hè? Ja, nou ja, het was natuurlijk iemand die, en dat werd ook nog eens een keertje onderstreept toen ik die expositie van hem zag van, het is inmiddels 6 jaar geleden. In Groningen. Ja, in Groningen. Hij was werkelijk met elk aspect van zijn kunstenaarschap bezig. En dat Gail Ann Dorsey vertelde daar ook een heel mooi verhaal over. Op een bepaald moment zaten ze te wachten op een vlucht in Oost-Europa, op een vliegveldje. En hij was aan het schetsen en uiteindelijk bleek hij een heel mooie outfit voor haar gecreëerd te hebben. Wat ze ook uiteindelijk tijdens een tournee gedragen heeft. En ja, ze zei dat is zo typerend voor hem, dat hij echt met elk aspect, ook zelfs hoe zijn muzikanten eruit moeten zien, daar was hij mee bezig. En dat was heel erg kenmerkend. En zij zei niet, dan maak ik zelf wel uit hoe ik eruit zie. Nou, ze vond het gewoon ontzettend mooi wat hij bedacht had. Wist zij van hoe ziek hij aan het eind was. Nee, dat heeft hij heel goed verborgen weten te houden. Ze vertelde wel dat ze ongeveer een jaar voor zijn overleden een mail van hem kreeg waarin hij wat uitgebreider dan normaal zei van goh, geweldig, altijd met je gewerkt en ik hou van je. Maar ze sloeg eigenlijk, ja, ze hechtte daar niet een hele bijzondere betekenis aan. En toen, een aantal maanden later, probeerde ze weer in contact met hem te komen. Toen kreeg ze daar geen reactie op. En dat was heel erg tegen zijn gewoonte in. En toen wist ze wel van, nou, er is echt iets ergs aan de hand. En ja, toen, later is hij overleden. 6 jaar geleden inmiddels alweer. Bowie is in die periode bepaald niet in de vergetelheid geraakt. Hè? Nee. Zal dat zo blijven, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het de afgelopen 5, 6 jaar sowieso gebeurt vanwege de enorme reeks met boxen die er is uitgekomen. Dus 2, 3 boxen per jaar zo'n beetje. Het is nauwelijks bij te houden. En het zijn allemaal enorm omvangrijke projecten. Op een gegeven moment zal het toch op zijn? Ja, nou, ik denk dat er nog wel behoorlijk wat in de kluis ligt. Mm. Ja, en hoe dat over 5 of over 10 jaar... Kijk, het is wel een persoon dat, ik merk het ook wel bij, als ik was praat met mensen die in een plaatzaak werken, die zeggen, de jeugd komt nog steeds ook om Bowie-platen vragen. En het komt ook omdat hij heel erg een tot de verbeelding sprekend persoon is, vanwege de wijze waarop hij zich telkens opnieuw uitvond. Hij was heel visueel natuurlijk, hè, al die posters en die foto's. Androgyne ook, dat is in deze tijd natuurlijk ook. Ook dat, ja. Wat dat betreft ook heel moeilijk te plaatsen. Hij zat ook niet vast op één bepaalde stijl. Hè. We hebben het wel eens gehad over Kurt Cobain van Nirvana. Hoe lang is dat nog? Dat is wel echt iemand die op één moment in de tijd, hè, 1991, de grunge vast kunt pinnen. En dat is het. Ja, maar de carrière van Bowie heeft gewoon 40 jaar geduurd. Exact. En die heeft van de glam rock tot de dance tot disco, heeft alles gedaan natuurlijk. En nog veel meer soundtracks, geacteerd. Heb je nog een vraag? Anders dan sluiten we het af. Ja. Nee, mijn vraag was dus, gaat het zo blijven? En toen zei je ja. Ja. Nou, ik denk ten eerste dat er nog heel veel muziek uit gaat komen. Met name op live albums en dingen die niet eerder zijn uitgekomen. En ik denk dat hij een persoon was die tot de verbeelding blijft spreken. Dankjewel. Muziekjournalist Robert Haagsma hoorde u van het blad Lust for Life. Daarin is ook dat interview met Gail verschenen. Ja, ja. Zeker. Oké. Okay. Ging dus over het album Toy van David Bowie, dat komende vrijdag na ruim 20 jaar alsnog verschijnt. Gaan we meteen over naar de boeken. Lieden bij de Paris slaat toe. Ik dacht dat we nog een leuke Bowie tussendoor hebben. We hebben net al muziek van Bowie gehoord. Dan doe ik mijn oordoppen weer af. En dan ga ik lekker. Ja, ik heb een stapel, deze keer 4. Maar het zijn 3 dunne boekjes, dat zijn romans. En dat hele dikke boek, wat jij nieuwsgierig naar was, Peter, dat is een non-fictieboek. Ik dacht ook, de lekkere dikke roman, maar het is een non-fictieboek. En ik begin inderdaad met een klassieker van Bea Vianen, Surinaamse schrijfster. In 2019 overleden. Ik dacht dat ze langer geleden was overleden, maar dat is niet zo. De boek kwam uit 1969 uit. Bij Querido was de eerste Surinaamse schrijfster die in Nederland bij een Nederlandse uitgeverij werd uitgegeven. En die uitgeverij die werd een beetje verzwegen hier en daar in sommige stukjes. Terwijl ik denk, dat was toch wel heel bijzonder. Ze hebben ook andere boeken van haar uitgegeven en toen ging ze meer zwerven langs de andere uitgeverijen. En het heet Surinami High. In Suriname is dit het boek op de leeslijst. Deels omdat het jong is, dun is, maar ook omdat het snoeigoed is. En het wordt neergezet als een coming of age. Jong meisje, 15, moeder overleden, oma zelfmoord gepleegd, vader teruggegaan naar India, Hindoestaanse community. Ja, en dan zit je in Suriname en je bent gekleurd en je hebt een gemengde achtergrond en met wie wil je dan wel trouwen? En dan wordt ze natuurlijk verliefd op een moslimjongen, die heet dan islam. Daar mag ze niet mee trouwen, maar ja, ze wordt er zwanger van. Dus het volgt haar leven, maar ook hoe zij zoekt, waar ze vandaan komt, wie zij was, wat er met haar oma is gebeurd. Dus ze heeft een goed vriendinnetje, dat is een moslimvriendinnetje, maar die trouwt dan weer met een andere man, wat ook niet klopt. Dus het is ook eigenlijk de melting pot in Suriname die niet meldt, zeg maar, die niet vermengt en niet elkaar accepteert. Dus het is ook de etnische problematiek van het nakoloniale Suriname zit erin. Maar het is natuurlijk ook een emancipatieroman. Want aan het eind van het boek denkt ze, ik kies voor mijzelf. En dan zegt ze ook Suriname, ik ben. En wat maakt het na zoveel jaar nog een keer waard om uitgegeven? Ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben natuurlijk iemand met grote vooroordelen. Daar ben ik altijd ontzettend eerlijk over. En ik dacht, oh jij, Bea Vianen, moet ik dat nou gaan lezen? Is dat, my goodness, wat is dat goed. Geen gelul, compact, beeldend, zo evocatief. Zij schrijft over de natuur. De natuur is een avontuurlijk, meeslepend bedrog. Ze is nog altijd wat ze bijna 4 eeuwen geleden was, toen de Spaanse dieven onder de bekoring kwamen van haar groene glimlach, het schateren van witte vogels boven de modderoevers. Maar in werkelijkheid is zij kolder, een samenstel van onmogelijkheden. Verveling, voor wie niet alleen maar willen eten, slapen en kinderen verwekken. Angst is ze, voor een vrouw die geen werktuig wenst te zijn. Nou, en zo, zij meandert van dat natuur, die samenleving, de armoede, de hutjes, de dorpen. Dan geeft ze dat even dat brede beeld en dan gaat ze weer verder met vertellen. Maar je ziet het, je proeft het, je ruikt het, je voelt de angst, je hoort de beesten. Nou, ik dacht, sodemieter, wat goed. Klinkt dus goed. Dat moet ook op de Nederlandse leeslijst voortaan. Dan ging je naar Walter Kappacher. Dan zeg je wie? Walter Kappacher. Ja, ook nooit van gehoord. Ook een boekje uit uit 1975, dus ook ouder. Het heet Morgen. Het is vertaald. Hij is een Oostenrijker. Uit het Duits vertaald door Gerda Baartman. Uitgever bij Kievenaar. Kievenaar is een jonge uitgeverij, maar is eigenlijk de opvolger van Koppens en Franken, ik kan nooit die naam helemaal goed onthouden. Is ook alweer een tijdje, bestaat hij niet. En dat is een boekje, dan ga je lezen, lekker allemaal kort hoofdstukjes. Je denkt, oeh, lekker, grotere letter, je gaat er goed doorheen. Maar dan heb je zo'n 6 van die stukjes gelezen en dan denk je, gaat het nog ergens heen? En dan kan je proberen wat ik altijd probeer te doen. Puntjes te verbinden, er valt weinig te verbinden. Ja, je hebt wel door dat sommige stukjes gaan over het werk. En sommige stukjes zijn flashbacks naar de jeugd. En sommige stukjes is hij met een vriend en een vriendin op zoek naar haar rode Fiatje die ergens op een schroothoop ligt. Want ze is haar kettingje van Christoffel daar kwijtgeraakt. Kortom, eigenlijk een boek om helemaal niet te bespreken. Ja, wel een boek om helemaal te bespreken. Want het leest uiterst aangenaam. Het is een stijl die echt gewoon geen woord te veel goed. Je herkent van alles. Je denkt, oh ja, oh god, ja, dat met vrienden. Oh ja, zo, ja. Nou, het gezeik op het werk. En je denkt, waar gaat het heen? En in het allerlaatste hoofdstukje denk je, zo de flikker, wat goed. Nou snap ik het. En nu snap ik het. En het is gewoon, iedereen snapt het. Helemaal niks moeilijks aan. Dit is nou een boek wat je moet lezen in coronatijd. En dan heb je helemaal door hoe je verder moet leven. Nou, het is eigenlijk een boek over Count Your Blessings. Maar daar kom je pas later achter. Dus ik vond het waanzinnig. Een ander boek is eigenlijk een alternatief kerstverhaal. Claire Keegan, dit soort kleinigheden. Een prachtig mooi dun boekje. Vertaald door het gouden duo Harm Damsma en Niek Miedema. Mm-hmm. En dit gaat erover, ja, en wat doe ik zelf? Het speelt 1985, dus nog in het Ierland, wat wij nog allemaal goed kennen. En we weten natuurlijk dat in veel kloosters meisjes die zwanger waren geworden, werden opgesloten. Wat gebeurde er met die baby's? Die gingen in die wasserijen werken. Dat verhaal is nu naar buiten, maar is lang verzwegen. Daar haakt zij bij aan. Maar zij kiest een hoofdpersoon die op een groot landhuis, groot landhuis heeft gewoond. Maar zijn moeder was ook zo'n dienstmeisje wat jong bezwangerd werd. Maar die vrouw was weduwe van dat landhuis. En die zei, nou, kan je beter hier blijven werken. Want anders komt er van de kind niks terecht. En die vrouw heeft zich min of meer ontfermd over die opvoeding. Maar ja, die man was natuurlijk altijd nog het zoontje van de dienstmeid. En er was nog wel ergens een knecht. En nou, die was dan een soort surrogaatvader. Dus ook zijn eigen verleden, ja, legt bij hem een verantwoordelijkheid neer. En hij brengt kolen en hout rond naar alle dorpen en plaatsen. Maar ook naar dat klooster. En dan vindt hij daar, ontdekt hij iets. En hij, dat is dus dat kind wat geboren is? Nee, hij is een volwassen man nu. Hij handelt in hout en kolen. En hij is inderdaad dat buitenechtelijke kind. Dus hij weet wat het is als je wel gered wordt. En wat doe je dan als je iets ontdekt in dat klooster wat niet deugt? Nou, het is waanzinnig sfeervol geschreven. Het is heerlijk. Je leest het ook zo uit. Het is zo mooi. Hij heeft ook lekker een gezin met allemaal dochters. En is allemaal heel gelukkig. En het kabbelt zo allemaal door. En dan langzaam komt er een ander verhaal in en dan denk je, ja, wat gaan wij doen? Dus het wordt allengs spannender en ook ontroerend. Oh, wat een mooi boek. En dan gaan wij naar dit dikke boek. Edward Wilson Lee. Hoogleraar in de middeleeuwse literatuur gespecialiseerd. En het heet De gezonken verzameling van Ferdinand Columbus. Dik boek, mooi uitgegeven. En de binnenkant zie je al, ik laat het voor degene wie nog ergens een camera heeft zien, dat daar allemaal gekriebeld staat. Ik dacht namelijk, lekker, een roman. En ik dacht, Ferdinand Columbus, leuke naam om een personage te geven. Wel, nee. Ferdinand Columbus heeft bestaan, buiten echtelijke zoon. We blijven lekker in het thema van onze grote Christoffer Columbus. En wat is dit nou? Die Ferdinand Columbus was een buitenechtelijk kind, ergens bij zo'n weeftertje in Cordoba verwekt. Zoals we weten komt Columbus ook uit Genua, ook afstamming van een weversfamilie. En deze Ferdinand die mocht al heel jong mee, ofschoon hij buitenechtelijk was, was hij toch een geliefde zoon, met zijn vader op de vierde reis, met allemaal ellende onderweg. Maar hij heeft toen wel de wereld gezien. Hij wist wel wat het belang van kennis was. Het begint met de dood van deze Ferdinand Columbus, want wat heeft hij gedaan? Hij dacht, ik moet alle kennis van de wereld verzamelen. Hij is de basis van de moderne bibliotheken. Hij is begonnen met de boeken recht op te zetten. Hij had een systeem dat de kennis uit de hele wereld via de grote steden waar de drukpersen stonden bij hem in Spanje kwamen. Hij rubriceerde het, hij liet een catalogus maken met samenvattingen, maar één op trefwoorden, maar ook één op auteurs en op onderwerpen, zodat iedereen in die bibliotheek iets zou kunnen vinden wat hij nodig had. En die catalogie die zouden gedupliceerd worden en verspreid worden over Spanje, zodat er een soort modern zoekwerk ontstond. En deze man die heeft dat zijn grote oeuvre van gemaakt. En dat, die bibliotheek is in de kathedraal van Sevilla terechtgekomen. Die is daar 500 jaar verwaarloosd. Mm-hmm. En die is dan in de latere jaren is die wel weer herontdekt. Het was uiteindelijk een bibliotheek van 15.000 à 20.000 boeken, waarvan er nog maar 4.000 over zijn. Maar deze man heeft allemaal reizen zelf gemaakt door Europa. En wat deed hij? Hij schreef voor in de boeken, ik heb het van die gekregen, ik heb het daar gekocht, dit waren de omstandigheden, dit kostte het boek, van die en die heb ik gesproken daarover, hier en hier. Dus als je al die inscripties volgt, krijg je het verhaal van zijn leven. En wat is er nou zo interessant aan? Dat al het moderne denken zit daarin. En hij had dus niet alle grote schrijvers, maar hij zei ook, ik laat als mij degene die mij die boeken aanvoeren, niet de grote boekhandelaren, die voelen zich te goed om op onderzoek uit te gaan. Neem maar de nederige kleine boekhandelaren en laat ze zoeken naar wat echt leeft bij de mensen. Dus pamfletten, liedjes, gewone kleine drukboekjes die doorgegeven worden en verloren gaan. Dus uit deze bibliotheek blijkt eigenlijk wat men 500 jaar geleden echt las. En hij had een heel systeem. Want we zitten in de 16e eeuw. Ja, we zitten. Ja. Hij is van wanneer is hij? God, dat vergeet je dan weer. Je zit altijd gauw fout. Hij is geboren in 1488 en hij ging dood in 1539. Dus hij is niet eens zo heel erg oud geworden. Nee. Maar hij heeft ook een testament en daar kan je ook van alles uit afleiden. Maar hoe maak je van al die stukken nou een boek? Nou, hij volgt de rode draad, begint bij zijn dood. Het eindigt ook weer met zijn dood. En wat doet deze man? En daarom is het zo'n lekker leesbaar boek. Hij volgt. Het is eigenlijk een biografie van Ferdinand. Maar je kan geen biografie schrijven van Ferdinand zonder Christoffer daarin te betrekken. Dus het gaat over die reis die hij maakt met zijn vader. Het gaat over die reizen die hij maakt door Europa. De kennis. Dus het zijn allemaal kleine zijpaadjes ook. Hoe zat daar de verzameling in elkaar? Wat was dat voor bibliotheek? Wat waren dit voor mensen? Dus dat vervlecht hij. Het is ook de vervlechting van het ontstaan van bibliotheken en kennis en boeken met een groter verhaal van twee levens. Alles ingebed in de cultuur van die landen, in de tijden. Al dat gezeik met die koninklijke families en erfenissen en legaten. En waar komt het geld vandaan? Want wij doen allemaal net alsof Christoffer Columbus allemaal Spaans was. Maar hij kwam uit Italië. Hij probeerde geld te krijgen van Portugal. Maar hij dacht, we weten allemaal helemaal niet. En iedereen lijkt maar schipbreuk. Zijn broer was onderweg naar Engeland om geld te krijgen uit Engeland. Maar ja, die was te laat. De Engelse koning, op voorspraak van anderen, die dacht, vooruit, laten we dan maar doen. En omdat die eerste reis zo succesvol was, vond hij Amerika en mocht hij verder reizen. Ja, en die boeken, dat zijn dus een van de eerste gedrukte boeken, want de boekdrukkunst bestond toch niet zo lang in die tijd. Nee, dus hij heeft als eerste begrepen wat het effect was van de boekdrukkunst. Ja. Namelijk een enorme emancipatie van kennis, voor ook verspreiding van gewone kennis naar gewone mensen in gewone talen, niet alleen maar Latijn en Grieks. En ja, dus die man, dat was een genie. Had ook allemaal fouten. Hoogmoed, waanzin natuurlijk. Vast. Mythe van zijn vader natuurlijk. Maar toch. En als je nu bekijkt hoe hij dat allemaal gerubriceerd heeft, fenomenaal. Vertaald, ik moet het altijd even zeggen, ja. Hans van Riemstijk. Heerlijk boek. Dankjewel, Liede. Bij de informatie is allemaal te vinden. De titels enzovoort, enzovoort. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat natuurlijk ook bij ons op de Facebookpagina. En ik weet niet of u dat wel eens doet. U kunt ons bereiken via de hashtag Nieuwsweekend. Thank you. was een stuk van de IJslandse componist Ólafur Arnalds, gespeeld door Lavinia Meijer. En het heet Saman, en dat betekent samen. En ze is hier. Hartelijk welkom, harpiste Lavinia Meijer, wereldberoemd. En zij begint het nieuwe jaar met een belofte. In het voorjaar komt haar nieuwe solo-album uit. En dit nummer, dat is alvast verschenen. Ze is onder andere, u weet het vast, beroemd vanwege haar bewerkingen van de muziek van Philip Glass. Ze toert in niet-coronatijd de hele wereld over. Van Carnegie Hall in New York tot de Muziekverein in Wenen. Van de Philharmonie in Berlijn tot het Art Center in Seoul. En ze is hier zonder harp. Ja, dat vonden we wel een heel klein beetje jammer, Lavinia. We hadden natuurlijk stiekem gehoopt dat je hier zou komen spelen. Maar dat is nogal een gedoe, hè, om hem te versjouwen. Ik dacht voor een dag als vandaag. En het album wil ik natuurlijk ook heel graag laten horen. Want ja, het is op een wat andere manier opgenomen dan mijn vorige albums. Hoezo dan? Meer close miking. Ja. Om nog meer het gevoel te creëren alsof je soort van naast me op de stoel zit. Precies, en dat kan je moeilijker bereiken als je hier zo in zo'n studio dat zou moeten spelen. Nou, we kunnen. Je laatste soloalbum was uit 2016, dus dat is al best alweer lang geleden. Klopt, ja. Ja, ik heb in de tussentijd wel meegewerkt aan andere albums. Maar echt een solo-album, dat liet op zich wachten. Omdat ik, de Glass Effect kwam toen in 2016 uit. Met onder andere muziek van Philip Glass. Ik voelde toch een soort van verandering plaatsvinden. Ik ging daarna ook werken aan een soort levenswerk. Waarbij ik in een x-aantal delen, voorstellingen, de essentie van deze tijd wil pakken in muziek. Hoe kijken we over 100 jaar terug op deze tijd en hoe zullen we het noemen? Dat was nog voor de pandemie. Dat is nog wel ambitieus. Ik wou niet zeggen, want 2016 is wel iets heel anders dan 2021. Ja, klopt, ja. En mijn eerste voorstelling ging over een reset. En ik liet me beïnvloeden door dingen die mij overkwamen. Maar iemand zoals Marina Abramović inspireerde mij enorm, hoe zij ging een experiment aanging waarbij mensen haar alleen in de ogen hoefden te kijken. Mm-hmm. En echt dat pure in contact komen via een blik. Dat vond ik zoiets moois. En ook zoiets wat heel veel mensen, en ja, gewoon, je voelt dat ze dat missen. Mm. Maar hoe zet je dat op? Ik heb toen eigenlijk het publiek uitgedaagd om dat bij elkaar te doen in die voorstelling. En ik heb ook dat zelf met iemand uit het publiek gedaan. En je merkte gewoon, het was maar 1 minuut. 1 minuut van je leven dat je iemand even in de ogen aankijkt en verder niets. In het begin was iedereen heel erg onrustig. Van jeetje, wat moet ik nou? En aan het eind van de minuut voelde je gewoon een soort rust en kalmte ontstaan. En hoe kan je daar met muziek dan een bij aanhaken? Nou, die hele voorstelling stond in het kader. Maar daarna heb ik wel een stuk van Iggy Pop gespeeld. Dat is ook een stuk op mijn nieuwe album, Are You Still Somewhere? Hij komt op 1 april officieel uit. Maar Iggy Pop is iemand die iedereen kent als de vader van de punkrock. Mm-hmm. Maar hij maakt ook fantastisch mooie gedichten. En die voert hij dan als spoken word uit. En hij maakt een gedicht over zijn overleden ouders, mom en dad, waarin hij hun aanspreekt en zijn spijt betuigt dat hij er niet genoeg is geweest toen zij nog leefden. En dat raakte voor mij ook een soort van essentie. Nu is het een oneindig reeks aan voorstellingen. Dus elke keer pak ik weer een andere invalshoek. Maar daardoor ging ik ook steeds meer zelf componeren. En dat is iets wat ik, waarvan ik vroeger nooit had verwacht dat ik dat ooit zou doen. Maar ik denk door de arrangementen van onder meer Philip Glass, het improviseren wat daaruit ontstond, ging ik daarna meer componeren. En ik merkte dat ik dat, ik kon me daar helemaal in verliezen. En ik liet me leiden door gebeurtenissen die er plaatsvonden. Onder meer het grote damprotest, waar ik zelf niet bij was, de Black Lives Matter. Waar ik, kijk, muziek is onzichtbare kunst. En het is aan de luisteraar om dat zichtbaar te maken. En dat is eigenlijk wat ik andersom doe. Ik zie iets voor me en dat probeer ik dan naar muziek om te zetten. En dat damprotest van al die mensen naar de dam toe, de noodzaak om hun stem te verheffen terwijl de één stem helemaal is ontnomen, die van George Floyd, heb ik omgezet in Damnation. En dat is een stuk dat op mijn nieuwe album onder meer komt. Dat heb je zelf gecomponeerd? Ja. Ja. Je zei net dat nummer van Iggy Pop, dat gedicht, hè, over zijn vader en moeder, dat raakte jou. Ja, mensen weten, want dat heb je heel vaak in interviews verteld, dat je geadopteerd bent uit Korea, dat je op een gegeven moment ook weer in Korea je vader hebt ontmoet. Had dat daar dan ook mee te maken? Of is dat onzin? Nou, ik denk dat er best wel veel parallellen te trekken zijn, sowieso tussen de muziek en mijn persoonlijk leven. Mm-hmm. Ook zoiets. Ik ben geadopteerd uit Korea. Ik heb wat dat betreft mijn zoektocht naar mijn eigen roots nog niet afgerond. Dus dat is nog gaande. Ja. Je hebt wel je vader ontmoet, ja, hè? Ja, klopt. In 2009 alweer. En dat was een hele emotionele ontmoeting, waarbij er zeker een stukje van mijn eerste jaren van mijn leven werd ingevuld. Tegelijkertijd, ja, Korea is zeker een soort van tweede thuis geworden, maar ook echt een cultuur die ook wel weer heel ver van me af kan staan. Dus het is ook steeds weer het heen en weer, het golven tussen waar je bent, waar je vandaan komt. Nou ja, in dit geval ook de ouders, hoe je tot elkaar verhoudt. En toch heb je ook geprobeerd om wat je mee hebt gemaakt in Korea, ook dat weer in een eigen compositie te verwerken. Ja. Vertel wat het verhaal is. Ja, dat was toen in het nieuws best wel veel over de zelfmoorden in Korea werd gesproken. Vooral onder jongeren, die zowel kampen met de enorme prestatiedruk, maar ook eenzaamheid. En daar werd in een periode heel veel van gebouwen afgesprongen. En dat beeld kreeg ik toen van, ja, voordat je van het gebouw hoog boven afspringt, moet je wel die klim naar boven maken. En het stuk Another Lonely Night, ook het nieuwe album, gaat dan over die weg die je naar boven klimt. Het is ook echt in muziek dat het naar boven klimt gaandeweg, in toonhoogte. En uiteindelijk toch een soort van verlossing, want dat is het toch vaak voor velen die dat doen. Moeilijk, lijkt me dat, om dat om te zetten. Ja, het kwam wel. Ik moet zeggen, dat stuk kwam in één keer zo tot me, dat ik het in één keer heb geschreven. En die vereenzaming, dit was ook een stuk wat ik voor corona heb geschreven. En daarna kan je het ook weer plaatsen in coronatijd. En dat vind ik zo bijzonder met muziek in het algemeen, omdat het zo open is. Je kan het plaatsen op verschillende momenten in de tijd. En toen je dat uiteindelijk dus gemaakt had, ik bedoel, wat voor idee had je toen je eraan begon? Was dat degene die trap opging? Of was dat degene die over het randje sprong? Het was echt degene die omhoog ging om er vervolgens vanaf te gaan. Met het gevoel van, ik begin beneden. Wat voel ik terwijl ik omhoog ga? En eigenlijk alsof je komt daarna wel in een soort hemel terecht. Dat nummer wat we net hoorden, dat was van een IJslandse componist, hè? Ja. Olafur Arnalds is een populaire componist. Heb je die wel eens ontmoet? Ja, klopt, ja. Een paar jaar geleden. Olafur Arnalds ademt voor mij heel erg ook het IJslandse landschap uit. Sowieso in IJsland. Kinderen worden vanaf jongs af aan heel erg veel opgevoed met muziek. Ja. Heel belangrijk. Zijn hele muzikale mensen. En Olafur Arnalds, die heeft een soort ook een close miking manier gevonden, waarbij hij echt microfoons in zijn piano, in een hele oude piano stopt, en heel zacht kan spelen. Wat ook zo'n intiem gevoel, alsof je bij hem in de woonkamer, in een knus, warme woonkamer met zijn oma ernaast. Maar dat betekent waarschijnlijk dat je werkelijk letterlijk de toetsen en de aanslag hoort, of niet? Ja, en het is ook, ik denk dat er voor lange tijd ook met opnames heel erg gestreefd werd naar een soort van perfectie. Alles moest helemaal schoon zijn. Het werd weggehaald. Alle bijgeluiden moesten schoon. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zo ook lange tijd in heb gestaan. Op die manier. Maar op deze manier, in dit album ook, probeerde ik het veel meer toe te laten. Ja, maar wat als je even een aanslag hoort van mijn huid op de snaar direct. Of gewoon de dingetjes die gebeuren tijdens het spelen. Ja. Maar het lijkt me wel dat als je op die manier zo'n plaat opneemt, en we hebben net gehoord dat je dat dus bij dit nummer ook hebt gedaan, dat dan, je zei al net, dat maakt het voor mij lastig om even met mijn harp hier iets te spelen, maar dat maakt het natuurlijk ook lastig om dan op te treden. Of niet? Of kan je dat wel gewoon ook in de zaal dat effect bereiken? Kan ook. Nou ja, in dat opzicht, in deze tijd zijn niet altijd er, maar sommige concerten zijn heel intiem geweest. Waarbij je ook... Maar een paar handjevol mensen, ja, drie maar, man. Maar wat dat betreft is dat ook, ja, die intimiteit. Ik hou daar heel erg van. Misschien ook omdat ik altijd een beetje had gedacht, ja, die harp staat al zo op een voetstuk. Het is juist heel fijn om het zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Maar is het ook, voel jij ook verbonden met andere muzici van jouw generatie? Zijn die hier ook mee bezig? Of zeg je, er is zeker, ik ben toch heel erg alleen in de weer? Nee, ik denk zeker een tendens. En dat is ook wat ik met mijn nieuwe album heb gedaan. Dit is voor het eerst dat ik zoveel eigen composities op heb genomen. Maar ik wil dat ook koppelen aan andere tijdgenoten, componisten, die eigenlijk ook op een bepaalde manier op zoek zijn naar een soort van innerlijke... uiting. Het heeft vaak met persoonlijke verhalen te maken. Ik denk dat het soort van singer-songwriters, maar dan zonder woorden zijn. En zo ervaar ik mijn composities ook. Dus Alexander Stilinski, ja. Lambert, nou ja. Ja, Oliver Arnold. Dat zijn ook die componisten die dat op die manier benaderen. Ja, en dan de eigen composities. Dat gaat nog verder, denk ik, als ik dat zo hoor. Je eindigt nog als componiste, Lavinia. Het is heel bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld ook meegewerkt aan de filmmuziek van Truus Children. De kinderen van Truus. Oh, oh. Documentaire. En toen heb ik Philip Glass nog gevraagd om advies. En hij zei, nou, schrijf gewoon op wat je hoort bij de beelden. Toen zei ik, ja, maar dat is voor jou heel makkelijk om te zeggen. Jij kan dat zo goed. Maar het heeft me zeker heel erg veel geleerd om ook op andere manieren met muziek bezig te zijn. Nou, wij kijken uit naar het album. Hè? In april komt het uit. Hè? Ja, Are You Still Somewhere? Are You Still Somewhere? Dat is een quote uit het gedicht van Iggy Pop. Ja, goed, met dus ook... Ook eigen composities en arrangementen. Dank je wel dat je hier was op deze eerste dag van 2022. Een mooi jaar gewenst, ja, iedereen. Gewenst. Zometeen dan is Frits Pitster, we hebben hem al gezien, met De Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. Morgen, 8:15, VPRO NPO 3, The Spectacular. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. 11:00, Jan van der